من انفسکم من جنسکم، ازواجن بیبیان تاسو جنس نا تاسو دا پر اللہ بیبیان پیدا کری دی، خزے در تا پیدا کری دی، تاسم انسانانیو تاسو خزم انسانان دی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدان، اگر زولی دی پیدا کری تاسو دا پر من ازواجکم دا بیبیان رستاسو نا بنینا بچی زمانی در کری دی لونے در کری دی، وحفدتن آنواسی در کری دی نواسی در کری دی حافظا نواسیو تیلی شیخا. جمہور علماء فرمائی اولاد الابن آغا بچیو تیلی شی چگا دا بچی بچی وی خا اولاد ابن وی یعنی دا زوی زامن وی علونی غطا نواسی لیش. امام مجاہد رحمہ اللہ آمدرنگی باز نور فرمائی الخدمو حفادتن خادمانی در کردی، دینا مراد سری خادمان دی تاسو تابع دی خادمان دی. خزے در کردی دی بچی در کردی دی نواسی در کردی دا سمرا لوی دا اللہ میرا بنی دے خان. ورزقکم من الطیبات اخرا کی در کړه تاسو لره من الطیبات د مزیدار شیونه خولی شیونه مزیدار شیونه در کړي رزق کی در کړه څومره خستا خستا شیونه مو تاسو تعالی را کړي. بیا زجر ور کوي به شرک افا بالباطل یؤمنون، عجیباونه خبره ده اف بالباطل اے پا باطل بنے پا معبود باطل بنے یؤمنون دا خلق یقین کوي و بنعمت اللہ آپ توحید دا اللہ و پا دین دا اللہ بنے ہم یکفرون دیو نہ شکری کوي کفر کوي انکار کوي دا څنګه عجیبا خلق دی معبود باطل بنے یقین کوي او په نعمت الله او په توحید او په دین د الله باندې یکفرون انکار کوي دا څنګه عجیبا خلق دی. الله څومره مهرباني ور باندې کړی دی، خځې ور کړی دی بچی ور کړی دی نواسی ور کړی دی آرز خوراکی ور کړی دی قسمه قسمه نعمتونه ور کړی دی. بیا معبود باطل مانی یقین کوي او په نعمت الله او په الله باندې یقین نه کوي انکار کوي. سمارا بطور زجر پا شرک تدیو بندے نتیجہ ذکر کے دا سمرہ کا مکل خلق تیو یا بدون من دون اللہ دیو بندگی کی مسیوہ دا اللہ نما دا آغا مخلوق لا یملک لهم رزقن من السماوات والارض شیئا، عبادت کوی مسیوہ دا اللہ نما دا آغا مخلوق لا یملک چه واک اختیار نلری لهم دیو دو پرا رزقن دا خوراک ورکو رو من السماوات دا اسمنون نول ارز و دزمک نام شای انداز تشی ایت شی رزق دیو تنشی ورکو لے او نزمک نورکویش نا اسمنون نورکویش نبرن نرورویش آنزمک نشنکیو فصلنو بغنر زرغنویش. ولا یستطیعون ادیو طاقت نلری ان نفع و ضرر دا نفع اور کولو دا ضرر اور کولو ایت اختیاری نشت دے و بیان دیو دا غو بندگی کوئی عبادت کوئی عجیب آغان خبر بیا با دیو ویلو چالکا کل چه تب دنیاوی بات شا سرمیلاوے گی نو مخ کے با خادمانو وزیرانو سرمیلاوے گی آغین آباد با بیا بدشاہ ترسے گے. تو اللہ فرمائی چھے دنیاوی بدشاہ سرد مامی سلو نما اور کوا ذکر دنیاوی بدشاہ تا حال احوال نہ دے خبر اللہ رب العالمین خوارشی نہ خبر دے دنیوی بادشاہ سره چې تم ملاویږي حاجات ته نو هغه نه مخکې خادمانو وزیرانو سره ملاویږي ځکه چې بادشاہ خبر نه دی والله رب العالمین خو عرش نه خبر دی ډایرک الله نه غواړه د بادشاہینو مثالونه ما ورکوه متلونه ما ورکوه فلا تضربوا لله الامثال ما بیانوی الله د پر الامثال مثالونا متلونا په یګ مسلمان امثال کا جمع د مثل شی نو بیا په معنی د مثالونو سره مثالونا ما جوړوي الله د پر متلونا ما جوړو او کا امثال جمع د مثل شی نو بیا په معنی د مقابل سره دی ها ما جوړوي ما بیانوی الله د پر الامثال مقابل یا متلونا مثالونا مقابلا ان الله یعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پویږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي دا چې متلونا مثالونا ما بیانوي دا چې مقابل ما جوړوي چې تاسو نه پویږي ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیا مثال د معبود باطل او د معبود حق بیا بیان یې ها ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیان کړی دی الله تعالی یو مثل یو مثال عبدا مملوکا چې غلامی مملوکا مملوک وی خادم وی لا یقدرو علی شیء چې نه قادرېږي په هیڅ شی باندې واسنه لري دی هیڅ شی هیڅ شی واسنه لري ایتشی واس نلری نقدری ومن رزقناه اغا سوک چی مونگا رزق ورکم دلرم من خپل طرفنا رزقن حسنا رزق خستا فهو ينفق منو ده خرچا کوی دی رزقنا سرن پا پٹی بنده و جهرن او پا سرگانده بنده نو گورا دا دوارا برابر دی یو غلام دی چې ایت واسی نشتا دی او بل خملدار دی شپې ورځې باندې خیراتونه کوي صدقې ورکوي زکاتونه ورکوي خلکو سره احسانات کوي دا دواړه برابر دی نه دی برابر عبد مملوک چې واس نه لري دا معبود باطل دی او هغه انسان چې هغه واس لري او هر وخت خرچې کوي او شپا ورځې خګړې کې خلکو سره دا ډېر غوره دی دا معبود حق مثال دی ها نو ګوره بنده خواس نه لري ها الله د عرش مالک متصرف دی نو تاسو ولې معبود باطل الله سره شریک ګرځوي الله فرمایي حلیستون اې دا دواړه برابر دي دا غلام چې واس نه لري بالکل د هیڅ شي او بالکل لاس کې څه اختیار نشته او بل هغه چې واس لري خرچه کې شپه ورځ مالدار دی تصرف ته ور سره دا دواړه سره برابر دي یعنی غریب چې هیڅ واس نشته دی او بل مالدار چار سه ور سره ډیر دی دا دواړه برابر دي حالی استوون اے دواړه برابر دي نا ندی برابر استفهام انکاری ندی برابر الحمدللہ تمام صفاتنا د خدای تو سبیتی الله د پرن پدی مثال سره چې حق او د باطل په مانس کی مثال بیان معبود حق او د معبود باطل الحمدللہ الله رب العالمین د پرا تمام صفاتنا د خدای تو سبیتی شکر یاد الله چې تا دا چې حق او د باطل مثال بیان کمو تا همو ذهن کلاوش بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات خلقون لا یعلمون نه پویږي زیات خلقون نه پویږي جاهل دي په دې مثال باندې نه پویږي بل مثال د معبود حق او د معبود باطل په مانس کې وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم بیان کړه دی الله تعالی یو مثل رجلین د دوو سړیو احدهما یو د دې دواړو نه ابکمو غنګې دی دوا سړی دی یو سړی ګنګ دی لا یقدر علی شاین نقدرېږي علی شاین پیوشی باندې خبره نشی کوي ها یو سړی دی ګنګ دی خبره نشی کوي ا غلام دی ها سړی دی خو غلام دی و هو کلن علی مولاه او دی بوجوی په مولا باندې خپل مولا باندې دی بوجوی ګونګه دې اینما یو وجه ولایات به خیرن کوم زه تا چې لیګی دې اینما یو وجه هو کوم زه ته چې دې متوجه کوي لیګی لایات به خیرن نو نراوړي دې څه خیر خیر نراوړي بلکې شر راوړي ها دا ګونګه غلام دې ها کوم زه ته چې ولیګی نو هغه دې کې دې خیر نراوړي شر راوړي دغه خبره نه پوي خبره نشي کوي حال یستوی ا دې برابر دی ومن هوا دی ومن عاصو کی امر بلا دی چې غا انصاف کوي په عدل سره او هوا علی صراط مستقیم دې په لارې نه غوان دی دا دواړه برابر دی نه یو سړی دی ګونګه دی مثلا ها یو سړی دی ګونګ دی خبره نشي کوي څه फायदा چاته نشي ور کوي هر وخت نقصان کوي او یو سړی هغه جوړ دی بالکل خبره کوي شي او خلکو ته د فائدې خبره کوي او سیده لارې باندې روان دی نقصان نه کوي نو دا سړی او هغه سړی دواړه برابر دي نه دي برابر نو ګوره دا ګونګې چې دی دا معبود باطل دی څه فائدې ولا شی نه دی او دا څوک چې امر بالعدل کوي نیغې لارې باندې روان دی دا معبود حق دی ها نو ګوره د دواړه سړي سره نه دی برابر نو بیا معبود حق او معبود باطل دواړه برابرې دی نه نشي برابر تخفیف اخروی وللله غیب السماوات والارض خاص ته الله په اختیار کې غیب د اسمنو او د زمکو دی هغه غیب چې غمونه پټ دی اسمنو کې او زمکو کې مخلوق نه الله ته ټول شیونه حاضر دی ملکن و خلقن و عابدن لله غیب السماوات والارض ملکن و خلقن و عابدن اختیار دم دے رہے پیدائش دم دے رہے دا ټول د دې غلامان دی ما د دې بندگان دی ها ادمرا لوی طاقت دی ګور قیامت راسته شي و ما امر ساته ند امر د قیامت الا کلم هل بصر مگر پشانت د رابط سترګو مگر پشانت د رابط سترګو او هو اقرب بلکې دا ډیر قریب دی د رابط سترګو نه الله رب العالمین کله چاډ روکی نو رابط سترګو نن ب قیامت زر رزی ها لکه سترګې را پې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پارشی باندې قدرت والا دی ارشی باندې قادر دی پدیم قادر دی چې قیامت را و دی ها دا الله ته څه مشکل نه دی دلیل توحیدی عقلی اوم نمبر ذکر کړي والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله اکبر الله هغه ذات اخرجکم چې راویسته دی تاسو او انسانانو من بطون امهاتکم د خېټو د میندو د ستاسو نه تاسو الله تعالی د میندو د خېټو نه پیدا وکړیو چې خېټو نه پیدا وکړ الله تعالی مون شیا تاسو نه پېدې پېت شي مور نه چې پیدا وشنو پېتم نه پېدې ها او ته دم نشرو ده خپل مور پر دې مور د نشوا پېژندې ها نګورا څومره کمزورې وې ها څومره کمزوري حالات کې چې مور نه پیدا وشوي ها او بربن پیدا وشوي او بیا غنا باد وجال لكم السما لو ابصارا او ګر زول الله تاسو پر سما بیا قوت سامیا داوری دو طاقت په وګونو کې ول ابصارا قوت بصرا دلی دو طاقت ول افدا قوت اکیلا د سمج د پوی طاقت وګونو کې تکرن پیدا وک داوری دو سترګو کې لیدل پیدا وکړو، زړونو کې عقل پیدا وکړو. نو ګوره په څه شي نه پوهېدې، دا احسانات در سره الله وکړو. لعلکم تشکرون، دیده پر چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړئ. ښه، ګوره کله چې ته مور نه پیدا وکړې الله تعالی، نو ته په هیڅ هم نه پوهېدې. ښه، غن آباد بیا الله رب العالمین تا تا قوت سمعا، قوت بصرا، قوت عقلا دا درکو څومره لوی نعمتونه در باندې کړی دی. ها، بیا کله چې غاټ شوې بیا په خو بده پوي شوې ځواني درکا، دا ټوله نعمت در باندې الله کړی دی. انسان تبیا شکریا نه ادا کوي دا الله تا باندې څومره ادوار راوستلی دي، انقلابات یې راوستلی. مور خېټه کې وی بیا راوېسته بیا پوهې درکا، خو بادي درته وخیل دنیا سیل د وک بیا د الله قدرتونه نه منې، الله قدرتونو کې ګډبډ کې. بل دلیل پیش کوي. ها، انسان ځان ته وګوره څرنګه ته پیدا وکړې، کوم پوزیشن سره ته پیدا وکړې، کوم شکل سره. اوس بل دلیل پیش کی، اسمان طرف ته وګوره، مرغانو ته وګوره. الم یرو الی الطیر، ایدیو نه ګوري دی مرغانو طرف ته. مسخرات، چې دا ته بیدار دی. فی جو سمای، په درمیان د اسمان کې، په کناره د اسمان، ففیزاد اسمان کې جو یلی کیگی پا فیضاد آسمان. تاسو گوری دی مرغانو تاو گوری، جزونو تاو گوری، اوئی جزونا دا دی زمکی و آسمان مانس کی گرزیگی. خوا، ما یوم سکون الاللہ، ندی رٹھین کڑی دی مرغانو لرا الاللہ، مگر یکیو اللہ رٹھین کڑی. کچری دا مرغ درون شیر پاسن رو گرزیگی، اجاز رو گرزیگی، سو کی منع کویشی نا، دا اللہ رٹھین کڑی دی، دا نظام دے چلی گی. ہاں، ان فی ذالکا، یقیناً پدی مذکور بیان کے لا آیت دلیل دا قدرت اللہ دل قومی یومنون، دا چه قوم دا پرا چه غا یقین کوی، یقین والا خلق دا پرا دلیل دی نشانی دی. ہاں، بل دلیل پیش کی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، الله پیدا کړی دی ګرځاو دی تاسو پر مم بیوت کوم، دا کورونو د تاسو نه سکنن زیدارم. اګوره تاسو کورونه تاسو پر زیدارم ګرځاولې دی، کور کې کاډ بنې سملې او آرام کوي. ها، دا مصری ژوند دی. ها، دته ویلې کېږي مصری ژوند، شهري ژوند. الله ګرځاولې دی تاسو پر مم بیوت کوم، دا کورونو تاسو نه سکنن آرام، زید آرام، زید اوسی دو. مصری ژوند دے دا شہر دا کلی ژوند. وجعل لکم من جلود الانعام، دا بدوی ژوند دے، دا دا غرونو والا ژوند دے، او دا سفر ژوند. تخپل مصری شہری ژوند تاو گورا، او بیا دا سفر والا ژوند تاو گورا، دا بانڈو دا غرونو ژوند تاو گورا. وجعل لکم من جلود الانعام، اگر زولی تاسو د پر من جلود الانام، داغا چارمنو د ڈنگرو نا بیوتن کرونا، چارمنو د ڈنگرو نا کرونا جو گر زولی تاسو د پر چا خیمی دی دا مال چارمنو نا خلق جوڑی. خوا، بیوتن کرونا تستخفونا، ها، چه تاسو آسان گنی، اسانیږي په تاسو باندې یو مزانکم، پاغه ورېځې د سفر د ستاسو کې، و یو مې اقامت کوم او په ورځ د اقامت ستاسو کې. اګوره د څرمنو د ډنګرو نه تاسو خیمې جوړې کړې دي، تستخفونها، سپک لګي، آسان لګي په تاسو باندې یو مزانکم په ورېځې د سفر د ستاسو کې، و یو مې اقامت کوم او په ورځ د اقامت ستاسو کې. نو دا خیمه تاسو باندې آسان لګیږي، خرو وغ باندې تړلی، عقل چې کوم ځای کې ته پړاو اچې اوسېږي، نو هغه ځای کې راواخلې او خیمه دې وی غوړې، څوره آسانه لګیږي. ها، مخکې به خیمې دي څرمنو نه جوړولې، اوس خیمې کپڑو نه جوړوي، همدارنګه اوس هم بعض ځایونو کې څرمنو نه جوړوي. پې دا بدوي ژوند دی. تاسو ته د سفر او د بانډو ژوند څرنګه طریقې سره درکړې. ومن اسوافها آد واړو د میګونا داغا پیگنو واړو د میګونا واو باریا آد واړو د خانو نا د خانو وړیو نا د میګو وړیو نا او صاف د میګو وړی و او باره ها د خانو وړی و شعار ها دبزو وژغونه دبزو وړی نه دبزو وژغونه زو والا اساسن سامان دے دا غستلو سامان دے و متان الہین افیدا دے تریوی زمانے پرے اگرد میگو وڑیو نا خلق بلینو نا او زورا بےو یو شبل شے جوڑی ادا و خانو وڑیو نا جوڑی ادا وژغونو د میگنو نام جوڑی پے ویختو د میگو دا دوزو نا اساسن دا غستلو سامان مخکې به بلینونه خلکو جوړولو، اوس هم کوټونه بلینونه جوړوي. اساسن د اغستلو سامان دی و متان الہین افیدې حاصلول دي تر یو زمانې پر. دا ګوره ټول تاسو باندې نعمتونه الله کړی. والله جعل لکم مما خلق ظلالا الله پیدا کړی دی ګرځولی تاسو لپاره مما دا غو شین نه خلق چې پیدا کړی دی ظلالن سیورې سیورې ښا اګوره د ونو سیورې دي د آبادیو سیورې دي ښا وجعل لکم من الجبال اکنانا اگر زولی دی پیدا کړی تاسو د پر من الجبال د غرونو نه اکنانن دارې اسمتونه غرونو کې دارې اسمتونه الله پیدا وکړي ښا اپاغه کې خلق اوسیږي ښا وجعل لکم سرابیلا اگر زوری دی پیدا کړی تاسو پر سرا ویلا تمی سنا پیگی مسلی بن تقیکم الحر چه تاسو ستی دا گرمینا بل جنب حذف تے والبردا اد یخنینا خا گورا دا کمی سنا چه تاسو آغستوی پدی سرا گرمین دا فکی گی یخنین دا فکی گی یخنیه کی کمی سوا آغستی نو یخنی دفع کی گرمین دفع کی ځکه چې بدن د بالکل صفا سترا گرمی تا بربند وی بیا گرمی ډیر کیږي ها نو لغون دې سنا صدی کمی سره گرمی تا دفاع ملي وی وا سرا بیلا اپه د کړي تاسو پر سرا بیلا آغا پرتو کې کمی سنا کمی سنا تتی کوم باسکم سرا بیل کمی سنا تقیکم باسکم چه ستی تاسل را باسکم د جنگونو دستا سنا اکم کمی سنا دی غتیل کی گی زغره ها آده واس پنی والا زغره دی کمی سپشان تا چه واغسته اگه با که دا لستونی و با که دا کوز بیخ پره نا آغا سر تاسو د جنگونو دستا سنا بچ که گو مخ کې د تورو جنگونه وخا چې تورې گزار به وکي اور باندې نو غب زغره غستاوري وا اواز په نه به ولاګی دا سړی بدن ته به تکلیف ملاو نه شغه نو دا زغره الله پیدا کړی دی ها دا نعمتونه دی ګورا کذالک یو تیمو نعمتو متعلق ته تمامو نعمتونه د صورت سره ها کذالک یو تیمو نعمتو علیکم امدرنگی پورا کوی نعمتون اخبل علیکم پتاسو بنده دا چشی ده پرا لعلکم تسلیمون دید پرا چه تاسو تبیدار شی تاسو منقاد شی دالا فا ان تولو فا انما علیک البلا حکا چره وگرزی دو دیو تاسو گرزی فا انما علیک البلا یکینن پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی پتا بنده البلاغو تبلیغ کول دی المبین خکارا تا تبلیغ کوا تا دعوت کوا پنچانا ہے منوانا نہیں رسول کوا مناول ندی چې تور باندې خامخا دا خبره مناوي. یعرفون نعمت الله پیجن دیو احسان د الله پښبه سره پیجن یعرفون نعمت الله باللسان پیجن دیو نعمتونه د الله باللسان په زبان سره اقرار کوي ثم ينكرونها بالقلب بیا انکار کوي دیو د دې نعمتونه په زړه سره پزړه سره انکار کوي نه به شرک په کفر شرک سره وا اکثرهم الکافرون زیات دي خلقنا الکافرون ناشکر دي د نعمتونو د الله نه الله نعمتونو نه شکر دي ها تخفیف اخروی ذکر کوي و یوم نبس من کل امت شهیدا اپا ورځ د قیامت کې به راپور ته کومنګ من کل امت د هر امت نه شهیدن گوا گوا به تبلیغ ثم لا یوزن للذین کفروا بیا به اجازت ور نکړی شي للذین کفروا د پر د کافرانو ولا هم یستعتبون نبدیونا طلب د پخلا کیدو شي نبد دیو عذر قبول کړی شي اگر قیامت ورځ شراشی نو دا سخت ورځ دی دی کې به اجازت نشي کوله کافر ته په عذر کې چې تاسو عذر پیش کړئ نه بده دی عذر قبليږي ها نه به عذر قبليږي ها دا چې سخت ورځ دی هر امت نه به گواره پورته شي خپلو امت یانه باندې به گواہی وکي ها خو آریو امت په انکار وکي چې موږ چا دعوت نه دی راکړې نو علی السلام به راپورته شي گواہی به وکي او متی به انکار وکي ها او هم درنګي هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام دا نور پیغمبران راپورته به شي گواہی به وکي چې موږ دعوت کړې قومونه به انکار وکي ها بیا به آخري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی وکي ها چې دې ټولو پیغمبرانو دعوت ورکړه خپل قومونو ته او دلیل به ورته دا پیش کړي چې ګوره دا قرآن کې دا مسالې ذکر وي دا خبرې ذکر وي چې نوح علیه السلام بیان کړلې هود علیه السلام کړلې صالح علیه السلام کړلې شعیب علیه السلام کړلې ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام موسی علیه السلام دې تمامو انبیاو دعوت ورکړلې ها تاسو هغه دروغ وایو انکار کوو چې دیو دعوت نه دی کړ وَيَدَارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ عقل چو ګری ظالمان عذاب د قیامت فلا يخففوا عنهم ولا هم ينذرون نبس پکړی شي د دیو نه عذاب عذاب د دیو نه سپک نکړی شي ولا هم ينذرون نب دیو تته مهلت ورکړی شي بیا نشي بچی دی وَيَدَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عقل چو ګوري آکسان اشرکو چې شرکی کړو څه شو ګوري شرکاوم اغا شرکا خپل رجال صالحین مرادی اغا یې صدر چې دیو جوړ کړی او رجال صالحین قالو ربنا او بو دیو اوربا ها اولای شرکاونا دا زمونگا حصہ دارانو چی مونگا اللہ سره حصہ داران جوڑ کریو دا غا کسانو عبادت مکڑو اللذین کننا ندو من دونی کا دا حقا کسان دی چی مونگا را مدد شکولو ما سوا دستانا پیگم سلیم نو گورا دیو بوئی چی اللہ قیامت پوری زبانے دا کسانو دا غو تمو عبادت کرو دا چلی دا نیک خالق دیو تا بمو اوزونا کولو نیک خلق بچه جواب ورکی فالقوا الیہم پس وروا بچوی دیو طرف ته القوا لا جواب دا نیک کسان به دیو طرف ته جواب وروا چوی نه جواب ورکی او سب ورته وی انکم لکاذبون یقینا تاسو خمخا دروغ وین کیو تاسو دروغ وین کی تاسو مت عبادت نه کړه مخنیو خبر تاسو عبادت نه چې تاسو مت عبادت کړه متاسو د عبادت نه خبر یم ها پیغمبر صلی الله تاسو عبادت نه خبر یم جواب اور واچي ان جواب اور کی د نیک شریکان چې تاسو دروزون کی او تاسو مت عبادت نه کړ متاسو عبادت نه خبر نو دنیا حالات باندې مړی نه پیږي ها کنوی نو دیو بوالی دا چه خبر آورتا کولا فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ دیو خو حقیقت کے دا دغو نیکو بزرگانو عبادت کرے ہو ناغاب ورطوی چه تاسو دروزون کی و تاسو مو عبادت ندے کرے یعنی مو تاسو نه خبارے ہو دنیا حالات نه مڑے نه خبری گی خان چه سترگی پٹی شی دنیا سره تعلق کاٹ شی خان وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ او وَبَكِ اللَّهِ تَرَبْتَ يَوْمَ اِذِن وَابَچَوِ اللَّهِ تَرَبْتَ يَوْمَ اِذِن پا دیور دے کہ السلام عجزی عجزی با پیش کی دیو خان صلح با پیش کی یا اللہ دغو عبادت مکڑو دیو خو انکارو کر یا اللہ تا سرم صلح کون تا تمو عجزی پیش کون خود دیو عجزی به نه قبلیږي مشرک عجزی نه قبلیږي ها ولی زکه چې مارګي په شرک شوی دی خاتمه په شرک شوی دی وزل عنهم ما كانوا يفترون ورک په شید دیو نه ما كانوا يفترون اغا کیسه کہانی چې دیو جوړاولې کیسه کہانی چې دیو جوړاولې چې ان الہتهم تشبوهم تفسیر کبیر کې امام رضی معنا کوي ان الہتہم تشبوہم دا کیسے جوړاولې دا دروغې جوړاولو چې د دیو خدایان به د دیو شفاعت کوي د مو شفاعت یان دی هاولای شفعاء عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا مو الله ته نږدې کوي دا د مو شفاعت به کوي ها نو دا کیسے کہانی به ورزنه اوره کی شي ها نیب شفاعتو کی نیب مددتو کی خان اللہ اکبر دا سے بعد حالات پوی قیامت کی علی بہو غرزی جہنم اللذین کفرون وصدو عن سبیل اللہ آغا کسان چھ کفری کرے دے انکاری کرے دے توحید اللہ نا وصدو او من شویو عن سبیل اللہ دلار دے اللہ نا خپلا من شویو یا صدو نور خلقی منع کرے وان سبیل اللہ عن سبیل اللہ نور خلقی منع کرے و دلار دا اللہ نا دا اللہ کتاب نے خلق بند کرے وان قرآن درس تے نپرخلو تبلیغ تے نپرخلو جیاد تے نپرخلو اللہ فرمائی زدنا ہم زیاد پکمونگا دیولر عذابا عذاب فوق العذاب پاسد بل عذابنا زیاد پا کم دیو لرا عذاب پاس دا بلا عذاب نا بے ما کانو یفسدونا پا سبب دا آغی سر چی دیو فساد کول پا سبب دا فساد دیو سر بالمنع یعنی توحید و سنت پا منع کولو دا دیو سر دا توحید و دا سنت نام خلقی سنت و توحید نا منع کول اللہ کتاب نے خلق منع کول نو زکا ڈبل عذاب ورطا ملوی گی یو عذاب دا زوالال د خپلی گمرایی یو عذاب د ازلال د نور خلق د گمرا کولو والا و یوم نباسو فی کل امت شهیدن علی امام و یوم نباسو اپ دیو ریجے کے با راپورت کمونگا فی کل امت پا ہر امت کے شهیدن گوا کون کے علیم پا دیو من من انفس امام د جنس دیونا د دیو جنس نہ راپور تک من انسانان بو انسانان او بیا بدا انکارو کی د خپل پیغمبرانو دعوت نہ انکارو کی و جے نبی کا شہیدن علی هؤلاء پیش پکم گتا شہیدن گوا علی هؤلاء پدغو کسانو باندې کله چې انکارو کی نو بیا با نبی علیہ السلام گوایو کی شہادت ہو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ دَلِيلِ وَحْيِ دَلِيلِ وَحْيِ خان بیان دا پرد اتمام دا حجت ونزلنا عليك الكتاب نزل کړه دې مونږه پتا باندې دا کتاب قران ته بیان لكل شيء وضاحت پردارشي كل شيء استعاره کې اور فی ده کوم شی نه چې ضرورت ولدي دا غواړه شی نه ټول پدی کې وضاحت سره ذکر دی یعنی ضروريات دین ته بیان وضاحت پردارشي چې غا ضروريات دین دی ها لا لکل شی لکل شی ان ذکر کرے رہا لا لکل شخص ان نہ ذکر کرے وا ھدا و رحمتا و بشرا للمسلمین دا قران ہدایت رحمت زر پر مسلمانانو دا پر تابیدار مسلمین دا پر تابیدار ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر امور دفع عذاب ذکر کی طالبہ شرک مکوا عذاب نرزی ظلم مکوا عذاب نرزی احسان کوا عذاب نرزی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آگورا دا آیات چی دے عبداللہ ابن عباس فرمائی اجمع الآیت فی القرآن حاضر آیا پا قرآن کے جامع آیات چی دے دا آیات تے دے ان فی حقوق اللہ و حقوق العباد پدی کے حقوق اللہ ذکر دی حقوق العباد ذکر دی عوامر ذکر دی نواہیم ذکر دی دا ٹول شئینا پدی کے ذکر دی ہاں پا ایک مسئلے بند دیر بہترین آیات تے دی دو جنا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ لوئی سڑے تیر شوئے دے غپ خودبے کے دا آیات مقرر کرے ہو ہاں آریو خطیب چې خطبه کوي نو اخیری کې سو ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آریو خطیب دا وایي ځکه چې دا آیات دا اجمع الآیات فی القرآن دے حقوق اللہ حقوق العباد عوامر نواحی ټول پکې ذکر دے ها ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله رب العالمین حکم کوي بالعدل په عدل سره ها بالعدل پہ انصاف سرا والاحسان او پہ اخلاص سرا پہ انصاف او پہ اخلاص پہ ایک مسئلے ون و ایتاء ذی القربى آپ اور کولو دا صاحبانو دا قرابت چھے قرابت سر احسان کوا نو و ذی القربى و ایتاء ذی القربى آپ اور کولو دا احسان دا خپلو خپلوانو سرا و ینہى عن الفحشاء آو من کوي د بے حیا کرن والمنکر او د بدو کرن والبغی او د ظلم نا یعظکم لعلکم تذکرون ا نصیحت در کی تاسو تا دید پر چتا سو تذکرون صحت حاصل کی ها وا اوفو بعهد الله ا ګرا فحشا دایو رسالت ته چه پیدا کیږي د قوت شهوانی نا د بے حیا پیدا کیږي د قوت شهوانی نا چې شهوات غالب شي نو بهایي رش امنکر چې دی دا پیدا کیږي د قوت وهمیه شیطانیانه بد کار چې کې نو تابن قوت وهمیه شیطانیا غالب شي البغی د قوت غضب یا سبوعیانه پیدا کیږي ظلم چې وي بغی سرکشی دا په انسان کې قوت غضب یا وي غضب در باندې غالب شي ا د جناور تو بلا غضب عصبیا سبویا پیغام سره ون لدی دوا جنا را شی نبیا ا سدی کی را شی ها الله اکبر واعفو بیاد اللہ ترغیب بی ایفاء العهود وعدو بنی پورا والے ہو گئی رب تی مقبل سر سدیا هاذا عهد الله فاوفو دا مخ کی حکومت رشوا دا دا الله وعده ر فاوفو نو تاسو پورا والے ہو کے ہاں و اوفو بعہد اللہ تاسو پورا والے ہو کے پوادو دا اللہ سر اذا عاہدتم کلج تاسو وعدہ کری ولا تنقضوا الایمان تاسو مما توئی قسمون اخپل بعد توکید ہا بعد توکید ہا پاس تو مضبوط والی دا غنا ہا اگر چے قسم مضبوط کڑی وی وعدہ مضبوط کڑی نو دا متوئی ما والے وقت چالتم اللہ او یقیناً گرزا والے دے تاس والا تعالیٰ لرا علیکم پخپلو جنن بنے کفیرن ذمہ وار تاس اللہ پخپلو زنونو باندې سیموار ګرځولې ده او قسم خوړلې ده په الله باندې. نو بیا تاسو ولې ماته وایئ دا قسمونه؟ ان الله یعلم ما تفعلون، یقینا الله پوهیږي آپ هغه کارونه باندې تفعلون چې تاسو یې کوو. کوم کار کې الله پوهیږي، قسم دا وکړه په دې الله پوهېدې اوسی ماتاوے پدیم اللہ پوئیگی خواہ پوئیگی مسئلے با نو گورا چھے قسم ہوکے نو ماتے ما او چھے ماتی کے نو بیا کفارا ورکا خواہ پوئیگی مسئلے با بیا با کفارا ورکای آمخ کے بیان تر شو قسم دوکا چھے دا کار بنکاوم یا کاوم بیا دو نک یا دو وکا مسئلن قسم دا مات که نو تبتسو کی یا به لسو مسکینانو ته خوراک ورکوې دوا وخته، یا به کپڑے کوې، یا به غلام آزادوې، یا به درې ورځې روژې ساتې. ها درې ورځې و روژې ساتې دا ته جرمنا شوې. ها نو کله چې جرمنا شوې نو اوس به دا جرمنا لنډې. ها خو چې جرمنا د لنډه نه کوه کسان د مات ګناګار شوې. ها اگر چه قسم وکی نو قسم ما ماتاوا، دا قسم احترام وکا، دا اللہ دا نوم احترام وکا. بیا یو خبر ذکر گئی گورا، وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَكَزَتْ عَزْلَهَا. دا خزاوا پارابو کے خرقا نومی وخا، نو پیگنو وجغنو نه بچپان سه جوړ ک ترونه بو جوړ ک تاری بو جوړ ک جوړ ک خوری بو کا اخیری کې و بیا رنگ ک خا بیا بڑنگ ک کماک لاونه خزا بیا بڑنگ ک پیغم سلیم. نو دا چې ما کوي چې تاسو قسم وکې و بیا مات کې رنگی کې خا هغه خزه په شانتا چې هغه ټوله ورځ خوریو کا اخیری کې و بیا هغه سپنځه رنگ. ولا تکونو کلتی ما کې گئی پشان تا دا آغی خزے چه غنوم خرکاو عربی عربو کیوا ناکازت غزلہا پہی گئی مسئلے ون ناکازت غزلہا چه ماتوی غزلان سپانچے خپلان ناکازت سپڑی سپڑی نخلصی ماتوی خلصی غزلان اسپانچے خپل تار خپل من بعد قوتن پس تکلک والینا انکاسن ٹوٹے ٹوٹے بیا ٹوٹے ٹوٹی کی بیا تار تار کی. نو گورا مشرک چے دے دام کلمہ دا توحید پرگدی ٹکڑے کئی خا اللہ سر شریکان پیدا کی. تتخیزون ایمانکوم پدیجے کے استفام حذف تھے اتتخیزون اتاسو جوڑا وی ایمانکم قسمون خپل دخلن بیکارا بینکم پمینس خپل کی دخلن وسیلت الغدر والفساد. تاسو جوڑا وی قسمون خپل وسیلت الغدر والفساد وسیلہ دا غدر و دا فساد پیگے آ دخلن بیکارا بینکم پمینس خپل کی ان تکون امتن ہی اربع من امتن لِاللہ تکون امتن چه نشی امت ہی اربا چه غا دیر فیدہ مانوی من امتن دبل امتنا پیگم سلیمون دا چه قسمون مخوری خوا چه تاسو غورا نشی یو امتن فیدہ من دبل امتنا بلکہ دا قسم مخوری چه زبد خیر کار نکوم آو زبد فیدہ والا کار نکوم. انما یبلوکم اللہ به یقینا اللہ آزمائش کی تاسو باندې به پدی لو سرا پدی قسم سرا چې تاسو دا قسمونه متویو کنی متوی ولا یبینن لکم یوم القیامه اخما خاب تاسو ته بیان کی اللہ تعالی پوره دې قیامت کې ما کنتم فی تختلفون آغا شے چھے وہی تاسو پاگا کے اختلاف کونگی کہ دی دنیا کے گورا اختلاف ختم نش وضاحت در تاو نش نو قیامت کے اوپت در تاو لگی چھدا حق تیدا باطل. ولو شاء اللہ لجعلکم امتن واحدہ آگا چرے ردا شوی اللہ تعالی خما خواب ګرځولی والله تعالی تاسو لره امتن واحده یو ټولګی یو ټولګی ولکن یذل من یشا لیکن گمراه کوي چاله ری چې خوخ وی ناد والا ويهدي من یشا هدایت کوي چاله ری چې خوخ عنابت والا ولا تسالوا ما كنتم تعملون خما خابت په سوکړې شي زستاسنه په باره د اغه شي کې تعملون چې تاسو عمل کول من نقض عهدکم د متول د وعده زستاسنه ولا تتخذوا ايمانکم اعاده الى تتخذوا ما جوړوي ايمانکم قسمونه خپل دخلن ذریعہ د فساد او د دوکې دخلن بیکار بینکم پمنس پلکې فتزل قدمن پس او بخویگی قدمون دستاسو بعد ثبوت ها پاست مضبوط والی قدمون اگر قدمون بتاسو خویگی تباہ و برباد بشے و تزوق سوء و بچکی تاسو سوء تکلیف چی عذاب دے بے ما صدت تم عن سبیل اللہ پس سبب داغی سر چی منشوی تاسو یا بند کول کول تاسو دلار دلانا ولکم عذاب عظیم تاسو د پر عذاب دی لوی نو ګوره چې تاسو دا چې قسمونه کوئ چې هغه سره نیکی نه بندېږي یا نور خلق باندې او وسیله د غدر او د فساد وي بیکار وي نو په دې باندې تاسو ته ګوره عذاب ملويږي بیا د شي نه ځان وساتئ ولا تشترو بیاد الله ما غوره کوي ما خلی بیاد الله په کتاب د الله باندې عام درنګي په واده د الله من سمنن قليلن دنیا لگا انما عند الله هو خير انما کده ما موصله دي یقینا اغه چې په نس د الله دي هو خير دا ډېر غول دي ډېر بهتر دي چې غا ثواب دي تاسو ته پرا ان كنتم تعلمون ته چیرې تاسو پويږي نو د الله په واده باندې په توحید د الله باندې کتاب د الله باندې او دین باندې پیسې ما خلا دا تاسو د پر غره دی ګوره چې پنځ د الله دی چې غا ثواب دی اجر دی ما عندکم ينفدو وما عند الله باق هغه چې پنځ د تاسو باندې دی ينفدو اخلاصيږي ګوره ختميږي تاسو رچ کوم دولتي مال او دا وی دا ختميږي وما عند الله باق هغه چې پنځ د الله باندې دی باق اندا باقی دی اجرونه ثوابونه غا باقی دی الله خپل خزانه کې یخی دی نو دنیا باندې مدو کې کېږي ها اخلاص وکړه چې الله در ته دی اجر در کی ها الله د دین خلاف ارزي ما کوا ولا نجزی ان الذين صبروا اجرهم خما خاب ور کومګه کسان تا چې دیو صبر کړل په مصیبتونو باندې په دین کې اجرهم اجر د عمل د دیو به احسن ما کانو یعملون پخستا طریقې سره د اغه نه چې دی عمل کول پیغمبر سره پخستا طریقې پخستا عمل د دیو سره به احسن مکان یعملون پخستا عمل د دیو سره چې دی عمل کول هغه بدلا به ورته ورکو بشارت ورکی من عمل صالحین من ذکرین عاشق چې نیک عملو کی په طریقې د پیغمبر باندې من ذکرین د نارینانا او ان سیاد زنانانا و هو مؤمن حل د چ د موحد وی مؤمن وی یقین ولوی عمل وکي پیغمبر په طریقې باندې خو یقین ولوی توحید ولوی فلنحیینه حیات طیبه خامخ به ژوند ورکوم دلران حیات طیبه ژوند خستا ژوند خستا ا ژوند خستا تلی رضا بالقضا رضا په تقدیر باندې آمدرنګي استعانان الخلق مخلوق نه به پرواوي مخلوق نه به پرواوي خستا ژوند ورکم چاته به څه پروا نه وي الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار په ذکر د الله سره اطمینان حاصلېږي زړونو ته نو ګوره چې استعانان الخلق راغله الله باندې ده اطمینان جوړ سے ذکر باندې نو دینه خستا ژوند بلشتا یا حیاتن طیبه په دنیا کې ورتا رزق حلال ورکم عبد الله ابن عباس فرمای رزق حلال پیگم سلیون ریس کے حلال بور تور کم او دنیا کے بو قسمہ قسمہ نعمتنا ورکم سکون زندگی بو ورکم دا حیات طیبہ دے. لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی لا تطیب الحیات لأحد الا فی الجنہ, خیستا جون دا پا جنات کے ریحا نو حیات طیبہ نا مراد آغا جنتی زندگی ریحا, حیات طیبہ ورکم جنتی زندگی بو ورکم پیگے مسئلے بن اللہ د مو تاسو ته جنتی زندگی نصیب. ولا نزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون, خامخا به بدله ورکوم دی ولرا داغه بدله د عملونه دیو بأحسن ما كانوا يعملون, په خسته عمل دیو سره چې خسته عملی کول هغه به بدله به ورکوم. او اخسته عمل نیک عمل صالح یو دام دی ها, چې کله قران وای نو اعوذ بالله وای ها, فیضا قرات القرآن عقل چے تلول قرآن قرآن وے نو فست عز بلّہ ایزا قرات القرآن سمنا کل چے ارادہ ہو کے دا قرات تا قرآن دانا چے قرآن رواخ لے لس کے شروع کو کے غنا باد بیا بسم اللہ وے دانا ایزا قرات القرآن ایزا رت تا قرات القرآن کل چے تے ارادہ ہو کے دا قرات تا قرآن نو قرآن رخستونا مخ کے مخ کے فست عز بلّہ نو پناو غڑا پا اللہ منی من شیطان رجیم دا شیطان رٹا دشتوینا آگورا فستا عز باللہ بہترین جملہ صدی اعوذ باللہ من شیطان رجیم خا اعوذ باللہ من شیطان رجیم دا با قرآن لستو نا مخ کی اوئے خا کرات نا مخ کی بدا اوئے او دا سکے بوئے گورا خا بے او دا سب قرآن نہ رکھ لے خا عام درنگی جنابت کے با قرآن نہ رکھ لے عام احواری مرس کے با قرآن نہ رکھ لے خا نو کل چھ پاک صاف انسان وی او دا سکی وی نو بیا برا واخ لے آکارواد نخست پخلے کے رات کوے نو بیا بوں وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا کے رات کوا خا انہو لیس لہو سلطانو آ شیطان بو تختی یقینا نشتا دے شیطان پر سلطان واسطہ گمراہ کولو واسطہ گمراہ کولو سلطان بالاغواء والکفر آغلبا پا گمراہ کولو سرا پا کفر کولو سرا واسطہ گمراہ کولو علی اللذین آمنوا پاک سنو من چیمان روڑے وعلا ربیم یتوکلون خاص ربن یتوکلون جان سپاری نو مومنان نشی گمراہ کوے اللہ بن متوکلین نشی گمراہ کوے عددی اصلی افراد سوکتی انبیاء علیہ السلام دی انبیاء علیہ السلام معصوم دی خا غن علاوہ کے دا نور بندگان دا با اللہ پخپل فضل سرا دا تسلط اغوا دا شیطان نا بچائی خا انما سلطانو یقیناً غلبا دا گمراہ کولو دا شیطان علی اللذین یتولونہ او کسانو بندے چے دوستانے کی دیو دا ابلیس شیطان سرا واللذین ہم بی مشرکون آ کسان چے دیو بیہی پدی شیطان سرا آ مشرکون شریکان جوڑا ان کی دا شیطان دا اللہ سرا جوڑے خا واللذین ہم بیہی مشرکون وَإِذَا بَدَلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ اول وسوسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نو گورا کلب چی آیات منسوخ شو بل بنا سیخو نو خالگو تیب وسوسے و چو دے خا چی گورا دادا اللہ کتاب ندے کہ اللہ کتاب ہے نو مخ کی یو حکم دے اس بل حکم دے جواب وَإِذَا بَدَلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ اکل چی منگا بدلکم آیتن یو آیت مکان آیتن پا زیادہ بل آیات بننے واللہ عالم بما ينزلوا اللہ خپوئی گی پاگا شی بنے چی نزلوی خا چی نزلوی اللہ خو خپوئی گی کلب یو حکم نزلی کلب الحکم قالو نو دغو خلکو تب شیطان وسوسا و چولا قالو بیا بو ویلو دیو انما انت مفترن یقین انت جوڑا ان کے دزان نام دا قرآن دا اللہ کتاب نہ دے کہ دا اللہ کتاب ہے نو کلا یوا خبر ہے کلا بلا خبر ہے بل اکثر ام لا یعلمون الله فرمایي بلکې زیات دیونه لا یعلم نه پیږي نه پیږي ها نو چې نه پیږي دای تر سونه کوي ها قل نزل روح القدس جواب هو پیغمبر نازل کړي دې دراوړې دې نازل کړي دې قران لره روح القدس روح پاک چې جبرائيل عليه السلام دې مې ربک طرف طرف دستانه بالحق چې دا مطالبهسته په حق سره بالحق له سار الحق د پردې سار د حق دا جبرائيل راوړې دې دغه څه غلطی نه کیږي دا څه شي د پرا دا قران څه شي د پرا جبرائيل راوړې دې سبت الذين امنوا دې د پرا چې مضبوط کیا کسان چې مان راوړې و هدا او بشرا للمسلمين دا مضبوط والی د پرا دې ایمان والا خلق دی قران سره مضبوطیږي ها کله چې قران بیانېږي نو ایمان والا خلق مضبوطیږي واهدن دا قران هدایت او بشرا او زره دی للمسلمینا دا پر مسلمانانو مسلمانان چې وینو قران هغه د پر هدایت او زره دی او د ثابتولو ولا یو ذریعہ دی دویما وسوسه دیو بو شیطان بور تو وسوسه واچولې چې ګوره د پیغمبر چې دی خو تعلیم نشته دی علم نشته دی ته یو غلام تعلیم ورکوي ها رومي غلام دی جبر نومې دی ها هغه ورته تعلیم ورکوي او بیا دا تاسو ته ښیي هغه نه سبق زده کوي که نه پټې بیا تاسو ته ښیي الله فرمایي چې څومره دروغ وایو هغه سړی چې کوم دی هغه رومي غلام غا رومی زبان والا دے عجمی زبان والا دے دا قرآن دا عربی زبان والا دے نو عجبی زبان والا سرنگی عربی زبان والا تعلیم ورکویش پختو زبان والا سڑے چیوی نو غا انگریزی زبان والا تعلیم ورکویشی چی تعلیمی نوی انگریزی نوی زدہ نشی ورکو نو دا دویمہ وسوسہ بخلقو تا چودا ولقد نعلمو دویمہ وسوسہ ولقد نعلمو ایک مسئلے وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَقِينًا مُنْغَ پويګم پېژنم انهم دا کفار مشرکین یقولون وای په اعتراض کې انما یعلمو بشرون یقینا تعلیم ورکې دي محمد صلی الله علیه وسلم تبشرون یو بشر بلغام نومي وخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا جبر نومي و الله فرمای لسان الذی یلحدون الیه اغا زبان اغا چې دیو غلط نسبت کوي له دې طرف تا عجمیون عجمی زبان دی وا هاذا دا قران لسان عربی مبین دا زبان دی دا قران زبان دی عربی مبین واضح واضح عربی دی ها عجمی دی ها بیا څنګه آغا تعلیم ورکې دی تا ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقیناً آغا کسان چې یقین نه کوي په دلیلو د قدرت الله باندې ہاں زیدن و عنادن لا یهدیهم الله ہدایت په نه کی الله دی ولرا ولا هم عذاب علیم یو د پر عذاب دے درناک آغا کسان چې یقین نه کوي پایتونو د الله باندې زید دوا جنا عناد دوا جنا خاپاتا دے اور تا چدا حق خبرې دی او زید و عناد کوي ها تو چې زید و عناد کوي نو الله به هدایت نه کوي ها اګوره زیدی ندی سړی ته الله رب العالمین هدایت نه کوي عنابت والا سړی ته هدایت کوي بعضې خلق خپوی دی چې دا حق خبره دی او زید و عناد راغستی دی ها الله دیو ته هدایت نه کوي په داسې ګمرهی کې و دیو پرته وي ها واولئک هم الکاذبون ادا کسان دیو دروز غن کی دی دروغ وئی حق بنے دروغ وئی من کفر باللہ آگورا دا متعلق تے طلبہ دا دی آیات ربط ولا تنقض الایمان بعد توکیدہا آغا سرا متعلق تاسو ممت وئی قسمون اخپل پاست مضبوط والینا کله چې تاسو مضبوط کا سمونه کړی دی مضبوط کا سمونه الله توحید الله وحدانیت ممانه لري نو دینا بعد بیا ما ټکوډه کوي په شرک سره مې متوي په شرک سره البته کا زور در باندې وکړې شو مجبور کړی شوې، ایک راه در باندې وکړی شو، نو په ظاهر کې ته دا وعده ماتوي شي، په ظاهر کې ته په خولې باندې دا وعده ماتوي شي، کلمه د کفر ویلې شي، کلمه د کفر ویلې شي. ها اګورا کله چې مجبوری راشي د کافرو د واجه په کفر باندې تا مجبور کی، نو کتا زړه کې ایمان مضبوط وی، نو تد کفر کلمه ظاهر کې ویلې شي، په دې باندې تا ته اجازت شتا، دا رخصت ده. او کا کفر کلمه د و نو ویلا او شهید کړي شوی، نو ته شهیدی دا عزمت ده، خدا رخصت تا ته شتا، جایز دي چې ته د کفر کلمه وې او خپل ځان په هغه وخت کې بچ کې، ها د مارګ نه خزړه کې د ایمان مضبوط وي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې صحابهو کړیو، بعض صحابهو کلمه و نیره د کفر غا شیطان شو، او بعض دا چې و چا غو کلمه د کفر ویلا غا بچ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو مسلمان پر دا جایز دی جواز اشتا. ها من کفر بالله، من کفر بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کفر بالله آغا سوک چه انکارو کی پلا بنے، کفرو کی پلا بنے، من بعد ایمانی پاس تے ایمان دا دینا، ایمان نوادی کفر کلمہ ویلا دی تا جائز دے. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جواز تا دے الا من اکرہا، مگر آغا سوک چه زور اکڑے شور بندے و قلبو مطمئنن بل ایمان، زڑی مطمئن پی ایمان سروی دا جائز دی. ها ولیکن من شرح بالکفر، لیکن هغه څوک چې پرنستی وی اکلو کړی وی سینا کفر تا، فعلیه عذاب، نو پدې باندې عذاب د الله دی، پدې باندې غصہ دی من الله طرف ته الله نه، هغه کفر کلمه ویلا ازړه نه ویلا مرتد شنو، پدې باندې د الله عذاب دی، هغه زړه کې اطمینان وو نو بیا خیر دی، جواز شتا. ولهم عذاب عظیم، آدیو دا پرا عذاب دے لوئے چچا کفر تا خپل سینا پرانستا، ولی ذالک بی انہم مستحب الحیات الدنیا، دا پدی وجہ بنی چی یقینن دیو غورا کڑی دے دنیا، استحب الحیات الدنیا غورا کڑی دنیا للآخر پا آخرت بننے، وان الله لا يهدي القوم الكافرين، يقينا الله تعالى هدايت نه کوي قوم کافر لرا، عنادن اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، دا کسان دي چې مهر لگاولې دي الله تعالى په زړه دیو باندې، مهر جبريت قابل اصلاح نه دي، وسمعهم په وګونو دیو باندې حق نه وري، او ابصار هم په سترګو باندې حق نه ګوري، واولئك هم الغافلون، دا کسان نا خبر دی بے پروا دی، لا جرم ضروری دی دا خبر چی انہم فی الاخرت، یکینن دیو پا آخرت کے ام الخاسرون، دیو توانیان دی، دیو توانیان، بشارت ور کیما ترغیب ہجرت تا، سم ان ربکا بیا یکینن رب دستان، للذین آجرون او کسان پر چې حاجر هجرت کړه، من بعد ما فتنو پاس تا غنا چې کړه ولي شوی وو په تکلیف کې اچ ولي شوی وو، ثم جاهدوا بیا جهاد کړه او دیو بل لسان، و صبرو صبري کړه او په تکلیفونو باندې، ان ربک من بعدها یقینا رب دستا، من بعدها پس تا فتنه نا چې په دیو فتنه کې غرزولي شوی وو، یا پاست اعمالنا لغفور الرحیم، خمخا بخون کے میں روان دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعض ادا چھے کسانو چا فتنے کیا چولی شو کلمہ دا کفری ویلی وان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا غین آباد اللہ رب العالمین توفیق وار کا بیائے ہجرتو کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیائے جہاد باللسانو کا، یعنی بیانی پا زبان سرو کا دبات المقابلے ہو کا، بیا صحیح طریقے سر اظہار دا ایمانی ہو کا دے اسلامی ہو کا، پاس تا فتنیا چاولونا چی پا دیو دیو فتنی که چاولی شیو کفارو گر کڑیو گر یوم تا تی کلو نفسین یغفر لهم یوم بخشش پو کی پاگی ورے دیکی تا تی کلو نفسین چرت للو کیاریو نفس تو جا دیلو عن نفسیا چی بانے بکوی دا زان خپل نام زان خپل نب بنے آنے کوی وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ پورا پورا باور کړی شاریو نفس تھا ما عملت بدلا د هغه چې عملی کړی و هم لا یظلمون حال لري چې یو سره وضعیت نه شي کوله په یو مثال تخفیف دنیوي تخفیف دنیوي وضرب الله مثلا قريه ا بیان کړی د الله تعالی یو متل د هغه کلی چې ما کې ولدي کانت امنتن مطمئنتن چې ودا کله یعنی اهل د کلی مطمئنتن پارام کې او مطمئن او دا کله مطمئن او یعنی اهلی مطمئن او یاتی حارس کو هار غدان ارتل ودی کلی تا ریس کو رزق تدی رغدن فراخا من کل مکان ار طرف نام ار طرف نو رزق رتل می برتل دی ما کی ولا ہوتا فکفرت بانعم الله پس نہ شکر یو کڑا پ نعمتونو د الله سرا الله نعمتونو نہ شکر یو کا پیغمبر صلی الله نو ګور چې نہ شکر یو کا فازاقها الله لباس الجوع پس وروڅه کول الله تعالی دی کلیتا دی اهل کلیتا لباس الجوع لباس ته لوګه والخوف او د ویره لوګه کا سلی اور باندې الله راوستا ویر اور باندې راوستا الله به ماکان یشناون پس سبب د کارونو د دیو سره کسب د دیو سره چې نه جهس کسبونه کولو بد عملونه کولو شرکی کول الله رب العالمین اور باندې سختی راوستا ښا نو ګوره کله چې تا باندې الله نعمتونه کړی دي کړی دي کړی دي دولت در کړی دی مالی در کړی دی جائیداد کوټه هر یو شی در کړی وته نه شکری کوي که نه الله شکریا نه ادا کوي نو بیا کله کله سړی باندې سختی راځي ښا اګوره د الله نعمتونو نه شکری وشوه که نه یو مرض یې ورباندې راوسته تمامه دنیا یې وخوڅوله ښه یو مرض هر یو سړی نه شکری کوله ښه هر یو سړی نه شکری کوله نو هغه وچو پورې لندن وسو ښه پوهېږي مثال کله چې اور ولګېږي نو بیا وچو پورې لندن سیزي ښه پوهېږي ولقد جاءهم رسولون یقیناً راغلی دیو لر رسولون پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم د جنس تا دیو نفقص زبو ہو دیو نسبت دروغو کدی پیغمبر تا اگر دا دی نعمت نشکریو کا فاخذاهم العذاب ونیول دیو لر عذاب وهم ظالمون حال لدی چی دیو ظلم کو انکی دی پخپلو زنونو منی پا شرک سرا اللہ رو بنی عذابو نروست جنگ بدر کے ترنگ ذلیل شوخا دعائی مئی ساد سورت طلبہ نفی د شرک فیلی مخ کے نفی د شرک و تصرف اس نفی د شرک فیلی بیان تحریمات خیر اللہ آ نیازات خیر اللہ اللہ نم نیلا واکر بلچپ نم من گرا من اختما کوا نظرانے من اختما کوا عام درنگی غیر اللہ د وجن یو حلال شیتا حرام نہ ما وایا خان چې شال الله حلال کړی تیما حرام فکلو فکلو رب دې دما کول سره سره لا تکفرون لا تکفرون بنعم الله لا تکفرو بنعم الله تاسو نہ شکر ما کوي په نعمتونو د الله سره فاکلو خورای غیر د وجن وشی ته حرام نه موي خورای مما رزقاهم رزقاکم الله دا هغه نه چې در کړه تاسو لره الله تعالی حلالن چې حلال وي طيبن چې مزیدار وي وګوره طالبا خوراک دعا شی نظر ری یو حلال چې حرام نه وی پردیش نه وی او بل طیب چې پاک وی خان دا دعا شی نظر ور دی کله چې بدبوئی شنو بیام نجایز دی چې حرامي بیام نجایز واشکرو نعمت الله تاسو قدر وکي د نعمتونو د الله ان کنتم ایاه تعبدون کچره وای تاسو خاص الله ته تعبدون بندگی کوونکی الله ته بندگی کوي نو تاسو د الله د نعمتونو شکر یاو بسای ها اګور چې کوم شی نه الله حرام کړی دی آدر ته خای ها انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرم کړی دی الله تعالی په تاسو باندې المیتۃ مردارا دی تفصیل مخ کې تر شوې ده المیتۃ مردارا خو دعا شی نه مستثنا دی سوا السمک والجراد سوا السمک والجراد یو مئیش یو ملاخ شخان باز ملاخ خان خوڑے شی او مئی چه دے دا بغیر دا زبنا دا جائز دے گورا کمردار شی اوبو نیرو بسا کمردار شی بیان جائز دے زبا کولو تے ضرورت نشتا خان ام درنگی ملاخ دیو کس ملاخ خان دی خان ایگه مسلمان سوا السمک والجراد دا حدیث کی مستثنا دی ودما وین در گنو نجیز دی ادوا شین مستثنا دی سوال کبی دی وقت حال سوا دی یعنی نا آسوا دی توری نا یعنی چی دی دا منجمی دوی نا دی خوا پا مال کے آو تور چی دی آس تور غنے اشین غنے غام منجمی دوی نا دا دوارا پا حدیث کی مستثنا دی خوا خو ګورا وینې درا ګونو نه جایز دی خو په خاص زمانه کې وخلګو وینې درا ګونو خوړی ها تاسو دې مشران نه تپوسو کو مالی وچه زاوا کول ناغب طالب ورته ونیول او بیا به وینې ورکه جمع شوه بیا به خټ وارک نو غنه به ینه جوړه شو ها او بیا به مال ګور باندې وچولا ا بیا به خړو ها پېږه مسله ما یو ځکه درس وک نو یو سپینګره ونه سړی ونه غو یلو چې مولوی سه دا حمودی بلکل پره خړل یی یاره متڅ پاتا وا او حالان کې څومره غاټه مساله و دما وینې درا ګنو ها دا حرامي دي خو پاتا ورته نو نو چې کله پاتا ولګیږي بیا سړی خبره و مانی ها او چې پاتا نه وي غا غبره سړی نشینی ولې ځکه پاتا نشته نو نه معلوم خبره چې معلومه شي بیا عمل پکوا ها په یوه مثال دی ولخم الخنزیر او وینې درا ګونو ا ولخم الخنزیر او خدا خنزیر په یوه مثال و ما اغش او حلا چې आवाज پور تکړې شي لغیر الله به د پرد تکرب د غیر الله به په دې شی باندې و ما اغش کغا جناور وی کغا نور د خوراک شي نه وی کند دات شي نه وی وما اغا کلیما چې پورتا کړی شي आवाज د پردتا کاروب د غیر الله په دې سره چې آب بار مدد شي یا کا کار مدد شي دام نه جایز دی ها ما او حلا دا مطلب نه دی چې زب کړی شي ها بیا غنابات حرمیږي نه نه تش आवाज پورتا کول سره حرمیږي ها عذاب خو بیا مخ کې ذکر او معذوب حال النصب خپل ذکر دا تش आवाज سره حرمیږي وز دا محرمات الله ذکر کو یو ساڑے دے چھے غا مخمسے پا حالت کرے وگیرے خان لوگو نمری نو غد پر دا جائز دی چھے دا شیئی نو خوری خان دا مردار او خوری وینی درا گنو دا نور شیئی نا فمن استر را غیر باغن پسا سوک چھے محتاج چھے متاس شو غیر باغن چھے نوی خوان حسل ان کے ولا عادن تجاوز کے ان کے دادنا فإن الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې مې روان کلو غن امرید شي نو خري خير ده ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم ما ويو تاسو لما ده پرد اغه خبرو تصفوا السنتكم ده پرد اغه شي چې بیانوي زبانونه د تاسو الکذب درو پیغمبر صلی الله علیه موی تاسو د پرد آغا شیچ بینوی زبانون د تاسو الکاز بدرو ما ویو حاز حلال و حاز حرام چه دا شه حلال ده و دا شه حرام ده زان نده کسی ما کوا حاز حلال دا حلال ده نظر دا غیر الله خو حلال ده منا و حاز حرام او دا حرام ده تحریمات غیر الله حلال شوی غیر دا وجندوی چه دا خو حلال ده په ایگم سلیم نو ولا تقولوا دو پرا هذا حلال و هذا حرام دا ما کولا شوا یعنی دا ما ویو چه هذا حلال و هذا حرام زن حراما او حراموا او حلالوا ماخا دا ولی اللہ چه یو شیح حلال کرده تورتا حرام وی یو شیح اللہ حرام کرده تورتا حلال وی لتفترو علاللہ الكذبا دیده پرا چه تاسو جوڑ کئی وطڑی پا اللہ ونی دروغ دا هو پلا دروغ دی چې الله یو شی حرام کړی دی تور ته حلال وي یو شی حلال کړی دی تور ته حرام نه وي دا خو الله باندې دروغ تړل دی الله باندې دروغ ما تړو ها ان الذين يفترون على الله الكذبا یقینا هغه خلق چې جوړوي په الله باندې دروغ لا يفلحون دا ناکامیږي ها دا ناکام متاع قلیل لهم متاع قليل دیو د پر چکا دے سامان دے لغون دے په دنیا کې مزه چرچو کی لا شلقا لا سلقلا ولهم عذاب الیم بیا دیو د پر عذاب دے دردناک په اخرت کې نو دا څوره دی ژوند دے د خو تیریږي ورورا کډیر خواہشات پورا کې خدا څوره دی زندگی دے ها بیا ختمی دن کې دے خکلی خکلی ځوانان لاړو خکلی خکلی مخاوړیس خلک لاړو ها مخت ازمکه نه پنا شو ازمکه وخړو ها ورستی کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ما او تام ده حالاته ها الله دې مت عمل کولو توفیق نصیب بیان محرمات وقتیا دا کوم چې مخک ذکر شو دا محرمات تبیدیا دی ها دا وقتیا ذکر کړي وعلى الذين عادوا وعلى الذين حادوا او پاغو کسانو من حادو چی یهودیانو یهودیانو یهودو حرمنا ما قصصنا علیک من قبلو مونگا حرم کریو ما اغش قصصنا علیک چی ما بیان کرده علیک پتابن من قبلو مخید دینا چی آپ سورت انعام کیو خوا کل لزیز و فرن د نوکونو والا شین اور باندې حرام ولکا دا چې جناور چې غبو دی نوکه جداواله نو دا چپلی و دا پخا لکا وخ شبتا شوا واز دی اور باندې حرام شوی دا د دیو د شرک او د ظلم د واج نه ها وعل الذین حادو او پاو کسانو باندې چې یهودیانو حرمنا مونږه حرم کړیو ما قصص نه لیکا اگر چی مونگا بین کردی پتاونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل و مخید دینا پر صورت اللہ نام کے وما ظلمناهم آموزیت نو کردے پا دیو منے ولیکن کانو انفسهم یزلیمون لیکن دیو پا خپلو زنو منے زیادت ہے کردے ہو خوا ترتیب ذکری دے خوا پا ایک مسئلے بن سم ان ربک للذین عملوا سوء بیا اللہ رب العالمین بشارت ورکی بیا یکینن رب دستا خاص کر اغو کسانو پرا عملو سو اچ عملی کڑی باد بے جہالتن پنا پوئی سرا یعنی اباد عملی کڑی سم مطابو بیتو باوستنی من باد زارکا پاست دی گنانا پاست دی باد عملنا و اصلحو زان کے اصلاح پیدا کڑیوی گنے کڑیوی تو بے ہوئیستا آئندہ دا پر اصلاح پیدا کو بیئے نکوی ان ربک من بعدها یقینا رب دستا من بعدیا پاست دی توبه نا لغفور الرحیم خمخا بخون کے مہربان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم رب تیما قبل سر طلبا اتبعو ابراہیم فی التحلیل و التحریم دا ابراہیم تا بے شئی پا تحلیل و تحریم کے کم شے چے ابراہیم جائز گنی غا جائز و گنو کم شے چے نجائز گنی غا نجائز و گنو دا ابراہیم تا بے شئی خا لگا جتا سو ہوئی چی مو حنفیانیو مو دا ابراہیم تا بے نو تاسو بیا ځان نواله حل حرام او حلال او کوي. دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علی السلام نه ګوره دا مسله نوې نه ده بلکې دا مسله ابراهیم علی السلام کړی و. ها ابراهیم علی السلام توحید مسله کړی و عادی مسله د پراور ته ورسېدل و. ها ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام کان امتا قانتا لله کان امتا هو د یجمات قانتا لله عجزی کونکے او د پردا الله امتا سمنا قائم مقام د امتو امتا قائم مقام د امتو د جماعتو قانتا لله عجزی کونکے او الله د پر ابراهیم ته امت والی ویلو ځکه چې دی د امت والا کار کړو. ها د جماعت والا کاری کړو یو لوی جماعت پم دا چې کارونه کې لکه سرنګي یو لوی ډاله بونه کې لکه سرنګي دې کړو. ها میدان کې ولار دی زمانه بادشاه سره مقابله کې قانتا لله او عجز کونکې د الله لپاره ولم یک من المشرکین انو دې د ټولګي د مشرکانو نه صفتونه وګوره شاکرن لانومه دے قدر کونکے او د پرد نعمتونو د الله شاکرن لانومه دے قدر کونکے او د پرد نعمتونو د الله اشتباه غره کړو الله دې لرا وحداه هدایت اور تکړو مضبوط کړو په صراط مستقیم منی وحداه الی صراط مستقیم ا خدلیوا د تصراط مستقیم و اتیناه فی الدنیا حسنا ورکړو مونږ دلر په دنیا کې حسنات ژوند خېستا و انه فی الاخرت یقینا د په اخرت کې لمن الصالحین د کامیاب نه بوي د کامیاب نه وایګونسره دلیل وحی ذکر کی ثم وحینا الیک بیا مونږه وحی وکړه تا طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم ان تبع ملت ابراهیم چې تته به دریو کده دین دی ابراهیم علیه السلام حنیفن چې کلاکته په توحید باندې و ما کان من المشرکین ند ابراهیم علیه السلام د ټولګي د مشرکانو نه تته د ابراهیم لګرتیا وکړه به دریو انما جعل السبت دا جواب د سوال مقدر دی ابراهیم تابع شئی تاسو سرنگی دا آغا تابع دری کوئی آغا پا دن کے خو چوٹی مٹی نوی خوا پیگو سرنگ تاسو والی چوٹی کوئی وی مرد دا یہودو کار دی یہودو عبادت تا پرد سوا ہفتے و رزوا نسوراو عبادت تا پران اتوار و رزوا مسلمانانو عبادت تا پران جمعه ورځ ده. ها وګور الله رب العالمین په يهودو باندې احکار کول منع کړو چې تاسو د هفته ورځې تعظیم کوئ عبادت کوئ د احکارونه ما کوئ نو دیو به خيله جوړاولې هفته په ورځې به میان بند کو مخکې کی ساتره شوې ده او بیا به د اتوار په ورځې باندې روان یو دو. ها الله رب العالمین خفاشه چې تاسو حرامو د پر چالوال جوړوي نو شادوغان خینجیرانی ورزنه جوړ کوه. انما جویل سبتو یقینن ګرځول یی دا ګرځول یی شوی دی هفته ورځ عل الذین پاو کسنم نه اختلاف وفی چې دیو اختلاف کړو پدی کې. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختلاف کړو فی تعظیم الایام په تعظیم د ورځو کې وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یقیناً تعظیم د ورځو کې څه نسوراو د هفته ورځ نه د اتوار ورځ غوره کوي عبادت لپاره یهودو د هفته ورځ غوره کا اختلاف یو به کن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً رب دستا خما خافې سلاب کوي په مهندريو کې په ورځ د قیامت کې فی مکانو فی اختلافون پاغه کې چې دیو پدې کې اختلاف کول طریقہ دا تبلیغ ذکر کئی تبلیغ بترنگی کوئی دا چی بکوئی او دو الی سبیل ربک بالحکمت دعوت ورکوا ربل الکوا لار درب خپلتا بالحکمت پا حکمت سرا پا دلیل و عقلی و سرا کل چی دا علماء سرا خبره کوي ها علماء سرا چی خبره کوي پا حکمت سرا سمنا پا دلیل و عقلی و سرا والموعظت الحسنت اپا وازو نسیات خستا سرا دا عوام سرا ها عوامو تا چی تبلیغ که اینو خکلی کیسی ورطا کوا نرم نرم خبری ورطا کوا واز نصیحت ورطا کوا خستا خبری کوا ترغیبات ترغیبات ورد بینا و جادلهم باللتی هی احسن او مقبلاو کا باس مباساو کد دیو سرا پاگی طریقی منی هی احسن چه غص خستا طریقہ دی دا مجدلین سر مناظراو کبیا خوا مجدلین چه غا باس مباسی کینو غصر مقابلاو کا پیگم سلیم اصحاب الجدل سر بیا مجدلہ کوا بیا غصر باس مباسا کوا ان ربک هو عالمو بمن زلان سبیلی ہی یکینا رب دستا دا خپویگی پاک چوبنی چه غلط شویده دلاری دلانا و هو عالمو بالمحتدین او دا خپویگی بالمحتدین پا لاری مندون کیو بند پیگم سلیم و این عاقبتم کچری تاسو بدلا اخلی فعاقبو نو بدلا اخلی بمثل ما پا مثل دا اغی عوکبو تم بیهی چه کڑاولی شوی تاسو پا غی سران سمرا کڑاولی شوی سمرا عذاب در کڑا شوی ری پا مغی طریقے بدلا اخلی خان و این عاقبتم کچری تاسو بدلا اخلی نو فعاقبو نو بدلاو اخلی بمثل ما عوکبتم بهی په مثل دا اغی چې تاسو کڑی کڑاولی شوی ای تاسو تا عذاب در کڑی شوی دی تکلیف در کڑی شوی دی دا چه نا چه تی یو کو تاکوالی دی دوا کو تاکاوی خان دا چه بنا که یو کو تاکیو والی یو کو تاکیو ہے یا کنزلی در تاوکا تاور تا کنزل وکا پیگم سلیم خو گورا دا یاد ست تلیوا بدلاب پا آغشی که اخل والجروح قصاصون مخی ترشو زخمونا برابر دی بدلاب پا آغشی که خل چاگه که بدلا چالیگی مثلا چاگه که مساوات نرزی که نگه که بدلا نا خلی خواه پیگم سلیم لکه بالفرض و تقدیر تا چا پا خیٹ بنی والی نو تا دا بدلا نشی خسته چی تی پا خیٹی ہوئی والی کی دیشی غا پا خیٹے تو پا خیٹے والے دے تی پا خیٹے والے تا دی زرنا کلمونا یا بلشینا تا بچ شوے کا پینشی ہو تی چووے کی دیشی غا کلمیو لگی گی یا زرنو لگی نو دی کے وہ بیا چکے دا بدلا بنا خلے دی کے وہ بیا دیاتوار کے ہاں دی کے وہ پیسے وار کے پیگم سلے یا سترگر سترگر چولا زخمی کری رے مثلا دا چې سترګې زخمی شو مثلا راندا مندر نه زخمی شو نو تو دا چې سترګې وې نو کې دې شي هغه سرپاک څنګه سره لګیدلې او دا نه غور نو دې سترګې راندا شي نو کوم شي کې چې مساوات چاليږي برابرواله هغه کې به بدلا واخلي او کوم شي کې مساوات نه چاليږي نو هغه کې و بدلا نه اخلي هغه کې بس کې بیا هغه کې بیا دیات ورکه ها لکه اوس یو بدلا چاليږي مثلا یو سړی دغه د تا لاس کټ کړی دغه ځکه نو دی کې اوس بدلا چلی کی دی کې تا لاس کټ کوي شي په یګم سلام په مغه طریقې باندې لاس کټ کوي شي الله اکبر نو فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ها ولا ان صبرتم تچری تاسو صبر وک صبر مو وک ها له هو خير للصابرین د الله تعالی لا هو خیر للصابرین دا صبر چه دی دا ډیر غره دی للصابرین صبر کو انکو د پره کچا ته تکلیف در کړو او تا ور سره تا صبر وک مفید ور تا وک دا ډیر غره خبر واسبر واسبر تسلی ور کئ واسبر صبر کوا یو ما صبر وک الا بالله نه دے صبر استا مگر پا اللہ بنے دے اللہ بنے صبر کولا تحزن علیہم مخافہ کے گا پا دیو بنے کل چی دیو مسلا نمانی ولا تکو فی زیکن مکے گا پتنگی کے مما یمکرون داغه نه چې دیو چلونه جوړوي تدبیرونه جوړوي تا د پره تنګه غما خیر دی الله باندې ځان سپاره ان الله یقینا الله رب العالمین ما الذین تقوا هغه کسانو سره دی اتقوا چې غا ځان بچ کوي د مخالفت الله او رسولنا والذین هم محسنون هغه کسانو سره دی هم محسنون چې دیو احسان کوونکی دی هم محسنون چې دیو احسان کوونکی دی الله دا هغه سره دی ها په یګم سلیم نو ګور صبر ډېر بهترین شری صبر می واخوا گاوی ها صبر دوک الله بدر سره مدد بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير سورة الاسراء ددی بلنم سورة بني اسرائيل بلنمي سورة سبحان سورة الاسراء سورة بني اسرائيل سورة سبحان سورة الاسراء مکی سورة دا ایول استپاسا سل آیتون دیخا بیگم سلیم ترتیب قرآنی پلی حاصر ولسم سورة ترتیب نزولی پلی حاصر پندستم سورة بعد القصص وقبل یونسته پاس تا سورة القصص مخی دا سورة یونسن نزل دی زمانه نزول دور آخر دی دا حجرت نا یو کال مخی خا دور آخر دا مکی معظم حجرت نا یو کال مخی نزل دی خا او دا معراج واقعا چې نبی علیہ السلام اسمنونو تا خطلیو جنتونو دوزا خونو سیلی کرده دی دا یو کال حجرت نا مخی خا بایگم سلیم عددی سورة ربط و مناسبات تا مخی سر طلبا د پاره د تسلیم کولو د توحید بیان د معجزې د معراج وکا چې توحید منی او کبیام نه منی نو حلاک بشی د مخک قومونو پشان مخک قومونو پشان د دې صورت خلاصا شپږ دلیل عقلیا دي څلور دلیل نقلیا د موسی علی السلام نه د ملائکو نه د داوود علی السلام نه دا قطب و سبق او دا منون کیونا او باز آیات معجزا پا درمیان کے عمر دفعی عذاب شرک مکوئی احسان کوئی ظلم مکوئی آ طریقہ دا تبلیغ اعلان دے چې د خپل ابئی دشمن ابلیس خبره ما منئی آ دا پیغمبر خیر خواہ خبره او منئی دا غہد تسلیم کئی او پا آخری کے دعوا دا صورت تے چه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى هو پیغمبر الله رو بلای یا رحمان رو بلای کوم یو چه تاسو را بولی نو الله د پراخستان موندی دا داواد سورت ته ها نور تبیما زمین دی منون کو د پر بشارات نمنون کو پر تخویفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الذي اسرى بعبدي سبحوا سبحان مفعول مطلق ته سبحوا تاسو تسبیح بیان کئ سبحان الذي پکید اغزات پرام اسرى بعبدي چې بوتله او بندا خپل لیلن پچی سید شپه کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه بیت الله نه ال المسجد الاقصى مسجد اقصا تا مسجد بیت المقدس تا اقصا پا منی دا باید سره دی لره مزالو دا بیت اللہ نا مسجد اقصا تا یوام یاش مزال دی پیدل اللذی بارکنا حوله اغا مسجد اقصا اللذی اغا دی مسجد اقصا بارکنا حوله چی مونگا برکتا چولی دی گیر چا پیر دی مسجد اقصا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا چوخیو مونگا دی بندا لرا من آیاتنا ادلیل دا قدرت پلا کسما کسما دلیل مورتاو خیلو پا معراج کے جنتونو سیل موک دو زخونو سیل موک کسما کسما مخلوقاتی ولی دا انہو هو السمیع البصیر یقیناً دا اللہ السمیع اوریدون کے دے البصیر لیدون کے دے البصیر لیدون کے دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر طالبان یو گورا اسرا دی یوم معراج دے ہاں اسرا چے دے دا بیت اللہ شریف نا تر بیت المقدس پورے دیتا اسرائیل شی ہاں دیتا اسرائیل شی ایو معراج دے معراج دا عروج نہ دے اسرا شپے کے بتلو تے لشی او معراج دا عروج نہ دے خطلو تے لشی نو بیت المقدس نا بیا مکان لا مکان تا غطا معراج لشی او دا یوبل اطلاق پا یوبل بنی کی گی خواہ کلا خلق ورتا اسرائی کلا ورتا معراجی دا اسرائی اطلاق پا معراج کی گی دا معراج اطلاق پا اسرا کی گی پیغم صلی اللہ اللہ اکبر او دا گورا دا معراج والا واقعا دا تقریبا دا چالورو دیر شو صحاباو نصابیت تے خوا دا متواتر دے خوا دی دا وجہ نا دا دین انکار کول دا معراج و دا اسران انکار کول چھ نبی علیہ السلام دمرا لگ وقت کے آسمانونو تا ندے خطل ہے یعنی دین انکار کول دا سڑے ملحد دے او دا سڑے زندگ دے ہاں پہنگو سلیم زکا چھے بیت اللہ نا بیت المقدس پورے دا خو قرآن نا سراحتن ثابت دے دا خو دلیل قطعی سر ثابت دے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا دا خو بالکل ظاہر قرآن نا ثابت دے او بیا بیت المقدس نا آسمانونو تا مکان لا مکان تا دا بیا حدیثو نا ثابت دے او آ احادیث تواتر تا رسی دلی دے پہنگا مسئلے با دو دی دواجہ نا دین انکار کول دا دا گمراہ و خلقو کار دے او بعضی دا چی خلق شتاری چی غا دیوا کی آئینا انکار کئی پہنگا مسئلے با دیوا کی آئینا انکار کئی او چی کم رویتون را غلی دی شرد دا خوبالا کیسا دے خوبالا واقعہ دے دا ٹول رویتون دا کمزوری دی دا زہیب دی پہنگا مسئلے با البتا بعض علماء فرمائی چھے معراج دیر زلے شوے دے تقریباً دیر شو نا پاسا زلے معراج شوے دے دا جنتون و دو زخون و دا اسمنون و سیرون نبی علیہ السلام کری دی نو پدی کی یو زلے دا پا روح او پا جسد سرا پا ویخ شوے دے او دا نور چھے شوی دی غا پا خوب کی شوی دی پا ایک مسئلے ہو ہا خوب کی شوی دی دیر شو نا پاسا زلے نبی علیہ السلام دا اسمنون و سیرون کری دی خو پدی کې دا اوال زلې دا پروح او بدن دواړو سره شوی دی په خپلې ډانچې سره ختلې دی او نور بقیا هغه په روح سره شوی دی خوب کې شوی دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی واقعیا دا څه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام حنی په کور کې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اغه نه لاړ خاتم تا د شپې ټیم وو نو پاغذے کے دا دیز رس صفائی و شوا جبرائیل علیہ السلام سرد خپل و مرگری و فرشتو دے چم لول آزری ورزن رو بست پریشنی وک آزامزام و بو سر اوینزل دا سروز رو تاش کی یخے ہو پیغم صلی اللہ بیا وگندل بیا غین آباد جبرائیل علیہ السلام ورطا براک راوست براک چیو دا یو دا چه زناوار ہو چه دا کچر نوڑو کے ہو او دا خرن غاٹ ہو خان پیگم صلی اللہ دا براکو دے اور تا راوست نو کلے چه راوست لکمشکات کے حدیث تے خان نو بیت المقدس تا لار بیت اللہ نا بیت المقدس تا پا آگے براک بنے لار نو کله چې بیت المقدس ته لاړ پاغذ کې تمام انبیاء استقبال سره غلی و خان تمام پیغمبران یو لک چلروی ذرا کم زیات انبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال سره غلی و کوم زیاته بیت المقدس ته دا ټول انبیاء چې په اجسامی مثالیه سره او صرف عیسی علیہ السلام په جسم عنصری سره لکه عیسی علیہ السلام سپورې ژوند دی انور خو وفات شو نو غا په اجسادی مثالیاو سره راغلیو او صرف عیسی علیہ السلام په جسم عنصری سره راغلو لکه څنګه مولا علی کاری رحمت الله علیه حنفی دا ذکر کړی دی ها په یګم سره نو دې ورته دوار کتا مونږ وکه ها امامتی ورته و د دې ټولو پیغمبرانو امام شه دوار کتا مونږ یو که جامع سره په یګم سره نو بیا دې جنا بیا روان شه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خجاول خجاول خجاول اول اسمان ته چورسید نو ګورا په اول اسمان کې د آدم علیہ السلام سره ملاقات وک نو ګورا په دې کې بیت المقدس کې آدم علیہ السلام وخه خبره ته سوچ کا او بیا دمرا انفن کې جبرائیل علیہ السلام پاس اسمان ته ورسول مون نه بات کنا انفن کې پاس ورسول لګ ډیر لګ وخت کې نو پاغه دې کې چې کاته آدم علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخال کې خې طرف ته څ کین طرف ته اخی طرف چې وغان یک بخلک کین طرف ته بدبخ خلک خاجی نو پاول اسمان کې آدم علیہ السلام سره ملاقات وک خاجی او په دویم اسمان کې د یحیی او د عیسی علیہ السلام سره ملاقات وک پدریم اسمان کې یوسف علیہ السلام سره او په څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره او په پینزم کې د هارون علیہ السلام سره او په شپغم کې د موسی علیہ السلام سره او په اوم کې د ابراهیم علیہ السلام سره اوم کې اوم اسمان کې ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وک دی خبره ته سوچ وکا چې تمام انبیاء ته په بیت المقدس کې مونځ وکړه کړه او بیا دا انبیاء دا بیا پاس منونو کې ور سره ملوش نو انبیاء حاضر نظر خو نه دي کنه چار ځکه کې موجود یا چې بیت المقدس کې موجود او دا چې موجود خو دي ته اجسادی مثالیا یې لې شي ها پیغمبر صلی الله علیه اجساده مثالیا الله اکبر دا د الله رب العالمین خپل قدرتونه دی ها دي کې ګوتې ما وای ها پیغمبر صلی الله علیه خاجی الله اکبر بیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے وخه جاول سدرۃ المنتہا ته ورسول خا مکان لا مکان چورته ریش نو پس سدرۃ المنتہا کې سدرۃ المنتہا نه چوچات شو مکان لا مکان تا نبی علیہ السلام لاړ وخت پاسه سدرۃ المنتہا نه الله په خپل قدرتونو سره وخه جاول او جبرائیل علیہ السلام پا صدرت المنتحا کی ارزنا پاتش نشه خاطه ایخا و یرا ما وزر سیزی پاسا نخیج نشن خاطه پا ایگم سالی من اللہ اکبر اللہ رب العالمین ورطاو فرمیلو آ محمد تا چشی تو اخفارا وڑی ری نو آغا ورطاویلو چی اللہ تا تخفی چکے تخو رب العالمین یہ تخفو تا ضرورت نشتلتا تخفو تا خود بندگان ضرورت یو بلتا هدیه ورکی و اینا چشی تخفه در آوری ری نو نبی صلی اللہ علیہ السلام ورطاو فرمیلو التحییت لله و صلوات و طیبات عبادت زبانی خاص اللہ دا پران عبادت بدنی خاص اللہ دا پران عبادت مالی خاص اللہ دا پران یا لاریو شیطان دا پران ری نو اللہ ورطاو فرمائلو السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین وربن السلام وچول السلام علیکا ایوہ النبی سلام دیوی پتا بنے اے نبی ورحمتنا دا اللہ دیوی برکتنا دا اللہ دیوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلو یا اللہ تاما بنے سلام وچول السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نبی علیہ السلام دا جملہ اور سر زیتی کا السلام علینا سلام دی په مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحین په بندگانو د الله باندې الصالحین چې نیکان دي دا روایت مرقات کی ملا علی کری ذکر کرے. معلومه شو چې د توحید چې د دا غټه ډلې ده غټه تحفه ده. نو په توحید کې چې څوک غدر کوي نو دا خیانت ته په تحفه د نبی صلی الله علیه وسلم کې پیغام سلام. معلومه شو چې توحید غټه ډلې ده او چې دی ډلې او دی تحفه کې څوک خیانت کوي نو دا په تحفه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خیانت ته لګه چې دا تحفه دا هدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج کې الله رب العالمین ته پیش کړیو قابل خستا تحفه هدیه وای بلی به پیش کړو خو توحید نه خستا تحفه بل نشتا ځکه توحید عقیده دا د جنت د تلو ذریعہ دی ها ځکه دا غټه تحفه ده غټه ډالې ده. نو ګوره په دې کې چې څوک خیانت کوي دا غدر ده په تحفه او په ډالې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله رب العالمین پنځل منځونه اور باندې پنځوس منځونه اور باندې فرض کو چې پنځوس منځونه دا تحفه کې د تاومت شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پانزوس منزونه فرض کو خواه ده جنتونو ده دوزخونو سیلی وکه خواه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جنتونو وکتو دوزخونو وکتو آکل چوا پسی که رتل نو پا موسیٰ علیہ السلام من راغه موسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمیلو چوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوشو وی رب پا ما بنده پانزوس منزون فرض کو خواه موسیٰ علیہ السلام ورطویلو اگورا موسیٰ علیہ السلام پا دی شپیگم اسمان کے نبی علیہ السلام سره گفتگو کئی که نا پا ایگه موسیٰ علیہ بن آو اللہ اکبر نبی علیہ السلام سره خبرے کئی ورتوی او محمد تا و مات پنځوس منځونه نشی کوي دا ګران دی الله نه سوال وکړه سہولت. نو نبی علیہ السلام بیا واپس شو الله رب العالمین ته سوال وکړه پنځل منځونه کام شو بیا چې راغله موسی ورته ویلو څو شوې پنځه منځونه کام شو وی سہولت سوال وکړه. نو نبی علیہ السلام به واپس کې دا بار بار بار بار پنځه پنځه منځونه به الله ورته مفعولو خواه. نو آخری چی پینزه پاتی شو نو موسیٰ علیہ السلام ورته بیا ویلو چی گوره تا ما دام نشی کوای خواه ویا موسیٰ شرمیگم بیا نشنت لے واپس. نو الله ورته او فرمیلو محمد صلی اللہ علیہ السلام منزون پانزوس تی دا پانزوس و منزون و ثواب ملوی گی پا دی پینزو منزون بنے خواه پا تا ما پینزل منزون شو ثواب دا پانزوس و ملوی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغله بیت اللہ ته راغله ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس راغله خلکو ته کیسه وکړه چې ما دا چې دا اسمانونو سیلو که بیت المقدس تا لارم بیا اسمانونو تا مکان لا مکان تا جنتونو دو زخونو دا چه مخلوق مولی دو پیغمبران سره ملکتونو وکو. نو کافر ور بنه اعتراض وک چه کته صحیح طریقه سره لاړوي نو بیت المقدس څنګه ده بیت المقدس سرنگه ده. نو نبی علیہ السلام فرمائی چه ما تا خفگان راغه خان زلک خفا شو نو الله رب العالمین ما تا بیت المقدس مخامخ کدی فضا کې اسمان طرف نستر گی وغڑا ولی بیت المقدس ما تا مخامخ شخا داد اللہ قدرتو نری. نو ما دا کفار و جوابونا وکلو کفار و جوابونا وکلو چه بیت المقدس دا چه دے دا چه مراب دے دا چه دروازہ دے دا چه دے دا چه دے دا چه دے پیغم سلیمان. ابو جہل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایلو ادم معراج کی سیر تا وکڑا چې یار د لاګیا دی وای چې زاس منونو ته ختلین دا بن ته معنی ابو بکر ته ویلو ابو جهل ناغور ته ویلو چې بالکل ایمان هم ښه چې اسمان نه جبرئیل فرشتہ راتلی شي نو ځمکه نه دی لوړ شي اسمان ته کنه غاټه خبره هم نه پوهیږم صلی الله نو دی د واجن ابو بکر ته صدیق کلی شي ښه اول تصدیق د معراج د واقعي ابو بکر صاحب کړه ښه ځکه ورته صدیق کلی شي ښه ډېر رښتونی سړی و پوهیږم صلی الله اګوره بیا دا خبره چې په دومره لږ وخت کې بیت اللہ نا بیت المقدس تا بیا بیت المقدس نا مکان لا مکان تا بیا جنتونو دوزخونو سیل کول وغیرہ وغیرہ دومره لگ وخت کې بعض خلک وایي چې دومره لگ وخت کې دا نه کیږي د دې وجه نه انکار کوي خو ګوره الله رب العالمین څخه هیڅ کمی نشته ښه ان فن کار کون فای کون کار کار کوي شي کنه شي کوي نو دا څلره خبره خو نه ده الله پاک ته چې دومره لگ وخت کې بوته بیت المقدس تا بیا مکان لا مکان ته جنتونو د زخونو سیلونه او پیغمبرانو سره ملاقاتونه دا عقل نه باید خبر نه دی ها باځه وای چې مو عقل دا نه منی ها بیا کله اعتراض کوي وای ګورا دا مو ځکه نه منو چې پاس اسمان ته چې خېجه نو اسمان لا لاندې د ور طبقه ده نو بیا سرنګې په دی ور طبقه کې دا پیغمبر وخت نو دا معقول خبره نه دی والے سړیا د نن سبا خلک چې وای چې موږ پګمې ته وختو کنه نو بیا دا جزونه او دا کوم ا څورتي دا میزلو کې دیو خېجی دا خلا کې خلا جوړی کنه نو دا پټراول سره نشي دی که څه والے اور کې پټراول چې اور کې پټراول ورننه وسه اور نه خلی کېس دا پټراول ولا شي نه پاس اسمان طرف ته خېجی چاغه نسیزی نن سبا ټول خلپ دی قائل دی چې را سوګمه ته خلق خطر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا نبی علیہ السلام په خپل قدرتونو سره الله پاک اسمان ته نشي غځوي کسه صاحب البیت ادرا بمافی دا د کور والا الله رب العالمین په خپل کور خپويږي او په خپل قدرتونو خپويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر او باز خلک کوئی چې سر اسمان نشته مړه څنګه اسمان تا اول اسمان تا وخت بیا دویم اسمان کې ملاو شو دریم اسمان سر اسمان شته نه نو تب ورته وی چې هاتو برهان کوم ان کنتم صادقین دلیل پیش کې کا رښتون رښتونی و تاسو وای چې اسمان نشته دی الله وای چې شته ته وای چې نشته دلیل پیش کا پیغمبر صلی الله علیه اسمان خو غوښته دا پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو دا ټول تر زونه ختم شو چې اسمان خو خیر او التیام نه قبلوي اسمان خو جداواله او بیا راغونډواله نه قبلوي کپینش نو ګوره دا د الله رب العالمین کارونه دي الله پیدا وخت په دې کې آر سرنګي دا الله حکم چلیږي الله قدرت چلیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب دی چې معراج جسمانی په ویخه دی معراج جسمانی دے او پویخه باندې دے خوب کم نہ دے پدی دلالت کوي لفظ دا عبد ځکه الله فرمای اسرا بی عبدی ہی بوتلے دے بندا خپل لیلن پتی سے د شپې کې عبد دا لفظ دلالت کوي عام درنګې د سبحان لفظ دلالت کوي پیغمبر صلی الله علیه خاجی الله اکبر نو دی دواجه نا امام ابو حنیفہ فرمائی چھے دا پویخ بند دے او جسمانی دے پا دی لفظ دا عبد دلالت کی و سبحان دلالت کی ہاں اللہ اکبر آو گورا لیلۃ المعراج کے چھے کم ملاقات بیت المقدس کے یا پاس اسمنونو کې نبی علیہ السلام د پیغمبرانو سره شوې ده سیوا د عیسی علیہ السلام نه اچه نور ټول ارواح فی مثال الاجساد وخا پیغمبر صلی الله علیه دی د وجنه علما فرمایي الصحیح انه را الارواح فی مثال الاجساد شرح صدور کې شرح صدر صدور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، عمدرنگی التعلیق و سبیح کے علامہ الیاس کندیولی رحمت اللہ علیہ، اور میرکات کی ملا علی کری پیغم صلی اللہ علیہ، اور بیا فتح الملہم کے علامہ شبیر احمد عثمانی آ فرمائی مسلت لیل انبیاء فصلیتو بہم پیغم صلی اللہ علیہ، اور بیا فرمائی ولم یقل احدون ان الانبیاء نقلوا من القبور الى السماء ویو قسم دا قول نه کړه چې پیغمبران د قبرونو نقل شوی دي اسمان ته، اسمان کې چې ملائکات ورسره وشه همدارنګه بیت المقدس کې ملائکات وشه، نو دا مطلب دی چې قبرونو راووتو ازه ملائکات وشه راغلو بیا خپلو قبرونو ته، وی دا یو سړیم دا قول نه کړه. سو کوئی شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه ولم یقل احد ان الانبیاء نقلوا من القبور الى السماء، امدرنگ بیزاوی آ تفسیر مزاری آ حازن ابن کثیر روح المانی دیو ٹولو دا روایت نقل کرے دے حدیث مسلت لیل انبیاء، مسلت سا مطلب متشکل کرے شما دا پر انبیاء، فصلیتو بہم مامونزو کا پدی انبیاء تا مامونزو کا، ہاں نو دی دواجن علماء فرمائی چی صرف عیسیٰ علیہ السلام پا جسم انصوری سرا، نور ټول انبیاء پا جسمی مثالی سر را گلیو، ہاں پا ایک مثالی بان اللہ اکبر، دا دا جگڑو والا مسالہ ندی چی تا جگڑے کے ہے، ہاں پا ایک مثالی بان وہ تحقیقی مسالہ دے، چو یو تحقیق کر دے چو بل تحقیق کر دے، بس دا دا فتوہ مسالہ ندی چی تا یو بل بنے فتوے لگے ہو دا سی گڑ بڑ جوڑ کے خلقوں کے انتشار افتراق پیدا کے، پا ایک مثالی بان اللہ رب العالمین نے متدا عمل کر توفیق نصیب خاجی الذی بارکنا حوله هغه چې برکت چولې دې مونږه خیر چولې دې غیر چې پیر دې مسجد اکسانا لنور یوم من آیاتنا دې پر چې خو مونږ دې پیغمبر تا دلیل د قدرت پر انه والسمیع البصیر یقینا د الله دا سمیع دې البصیر اوریدون کې له ها بارکنا حوله اگر په دې باندې مزاراتو کې اس کول د حماقت ته پیغمبر صلی الله علیه چې ته وای وګوره بیت المقدس نا غیر چې پر الله برکت چول نو زیارت ته بابا زیارت نام غیر چې پر الله برکت چول او بیا پکې ته نه احکار کې ان پکې بوټه پرې کې نور نه فائدہ خلی ير نه برکت دی ها ګوره کوم نس چې برکت په بارے کې راغلی وي نو غب غځه پورې خاص کې ها پیغمبر صلی الله علیه هغه بری بیا نور مزارات نشي کیاس کې دی ها چته نور زیارتونه اور باندې کیاس کې بیت المقدس باندې نور زیارتونه کیاس کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته ویل کی کیاس مال فارق پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی وا اتینا موسی الکتابا دلیل نقلی د موسی علیه السلام نا دا نوې مسله نه دی ورکړې موسی علیه السلام ته کتاب ګرځولې مونږه هدایت پر د بنی اسرائیل هو دلې بنی اسرائیل ا قران هو دلې ناس ته پتاورات کې مرکزی مسله سوا پا تورات کے مرکزی مسئلہ دعویٰ اللہ تتخیزو من دونی وکیلا مجوڑی مسیوا زمانہ وکیلن بلکر ساز زوریتن من حملنا مانو زوریتا زوریتا یا زوریتا یا زوریتا یہ محذوف تھے او اولاد اغچا حملنا مانو چی منگا حمل کرے سرد نوح علیہ السلام پکشتی ہے کہ انہو کان عبدن شکورا یقیناً دا نوح علیہ السلام وہ بندہ شکورن قدر کہ ان کے دا اللہ دا نعمتنو نو اشکرو للہ بتوحید تاسو نے کم شکریہ دا کولا تاسم شکریہ دا اللہ دا کی پتوحید سرا وقضینا الی بنی اسرائیل اگر دا اولی روکو حاصل دا دے تلیبا حاجت یو دا اللہ نا غواڑی زکر چی دے سمیع و بصیر دے اد دی توحید دے سار دا پرا معجزات میں راج دے تورات کے ہم دم سلاوا اے دنو حولاد آغا عبد شکورو آکا دام سلا نمانی نو بنی اسرائیلو حالو گو رئی چی انکاریو کا نو جلو تربانی مسلط چا انو دیو تایب شو تو بیویستا نو اللہ تعالی بیا حکومت داود علیہ السلام وارکا نو چی بیے فسادو کا نو بخت نصر و کستون تو نیابت شاور بنی مقرر شا وہ سا دا نبی راغے دا خیری پیغمبر راغے کا کافر کېږي نو بیا بازبې گئی او کوم مسلمانې گئی نو الله تعالی به تاسو باندې رحم وکي او قران دغه مسله بیانوي. دا د اول رکو حاصل شو. وقزین الى بنی اسرائیل مونږه فیصله کړو بنی اسرائیل ته فل کتابه په کتاب کې په تورات کې لا تفسدن فی الارض مرتين تاسو به خما خف اورنه کوي فساد وکوي پزمکه دنیا کې مرتين دوا ځلې یو مخالفت شریعت موسی علی السلام بل مخالفت شریعت عیسی علی السلام ولا تعلن علون کبیران خما خا تاسو به تجاوز کوي په تجاوز لره سرا غاټ سرا په حقوق العباد کې حقوق الله کې بم تجاوز کوي حقوق العباد کې بم تجاوز کوي فایزا جا وادو اولاهما پس هر کله چې راشي واداد اول د دې دواړو نام اول د دې دواړو کرتونو نا نو فاشرکو بیوزر دیو اس شرکو کپو زیرو پیلیا سرا نو باعسنا علیکم مقرر بکو مونگا پتا سونے عباد اللہ نا آبندیگان زمونگا تاسو بنی مقرر کو جلوتیان عباد اللہ نا بندیگان زمونگا اگرچہ کافیرو زکے عباد اللہ نویلو چه غا دا ما پتا صرف کیو لوی تکتور و خما پتا صرف کیو اولی باسن شدیدن چغا صاحبان د جنگ سختو فجاسو خلال دیار پس ورننا و تل پا مینز دا کورونو دستاسو که تلشیو که دا خجو بیزتیو که لکا فوج ورننا وزی طول تلشیو کی وکان وادن مفعولا او و دوادا پورا کڑی شویه نو ګوره د جلوتیان راغلو تاسو به عزتی او کې کورونو کې در ننوتو سامانونه در پره تس نس کو سم رددنا لکم الکرت علیهم بیا مونږ واپس ک پتا سو باندې ابل زلې و امدنا کوم بیا موالیم و بنینا مونږ مدد وکتا سره به مالین په ملنو سره و بنینا او په بچو سره وجعلنا کوم اکثر نفیرا او اگر زول مونگا تاسو اکثر نفیرا زیاد پا نفرو کے زیاد پا لخ کرو کے نفیر پا لخ کرو کے نو بیا گورا دوبارہ در بانے رحموں کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم کچرے تاسو نیکی کہو خگڑا کہو ان تاسو نیکی و خگڑا دے دا پر دا فیدی دا نفس نوخ پلو آ کچرے تاسو اساتم بات کہوی فلاحا نو دا وبال دی په دې نفس باندې فایزا جا وعد الاخره هر کله چې راشي وعده اخرنی پیګه نو بیا فاشرکو بیسا نو دیو شرکو کو پیسا علی السلام باندې ها نو بیا باسنا عباد الله نا باسنا علیکم عباد الله نا دای برت مغزوب ته مقرر مکو بندگان پتا سو باندې سشید پرا لیسو جو حکم دید پرچے خراب گی مخونه دستاسو تاسو مخونه بی عزت کی بخت نصر قسطنطنیا بادشاہ تربانی مقرر شد دید پرچے بد کی مخونه دستاسو یعنی تاسو مخونه بی عزت کی ولی یدخل المسجد آو دید پرچے داخل شی مسجد اکساتا کما دخلوه اول مرتن لکن سرنگی داخل شیو دیو آدی مسجد اکساتا اول مرتن اول زلی ولی یتبیرو آدی دا پرچے دیو برباد کی ما آغشه آلاو چه دیو پورتا کرده تدبیرن ده بیخنا کما بدی چه جوڑا کرده ده بیخنه ورتا خرابا کبیا آسا ربکم ان یرحمکم بے ارسال النبی آقریبا دی امید دی چه رب دستاسو رحمو کی پتاسو بنی پلی گلو ده پیغمبر سرا و ان عدتم کچری تاسو وگرزی دی مخالفتن عدنا مبا وگرزی گوم دستاسو عذاب در کولو تا و جعلنا جہنم للکافرین حسیرا اگر زولی دی مونگا جہنم دا پرد کافر حسیرا کیت خانا انہا آیات معجزہ سرد ترغیب الی القرآن ان ھذا القرآن یقیناً دا قرآن پاک یهدی للتی دا لار خی ہدایت کوی اغه لار طرف تا یا اقوام او چغه مضبوط لار دے امام رضی رحمت اللہ علیہ فرمائی وحی التوحید آد توحید لار دے ہاں مضبوط لار سرے آد اللہ دے توحید لار دے ہاں ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ازر ور کی مومنان تا دا قران الذين يعملون الصالحات اچ عملن کی نے ایک طریقے دے پیغمبر بنے یقینن دیو دے پر اجرن کبیر اجر لوے دے چ جناتے وان الذين لا يؤمنون زجر ور کوي وينذر الذين او دروي اغا کسان لا يؤمنون بالاخره چه ایمان یقین نستی پا آخرت منی آتدنا لهم عذابنا لیما تیار کردنی مونگزادی دو پر عذابنا لیما عذاب درناک ویدعو الانسانو بشر دعاو بالخیر زجر ورکی ویدعو الانسانو او دعا غوڑی انسان بشر غوڑی انسان بشر عذاب دعا اهو کا دعائی ہی پشانتا دا غختلو دے بالخیر پا خیر سرا لکه څنګه یو سړی د خیر دعا غواړي دا انسان کافر مشرک د شر دعا غواړي ها د شر عذاب غواړي وکان الانسان عجولا اده انسان عجولن جلتیه کوونکه ها پکار داره چې دې په تلوار سره عذاب ما غوخته الله نه رحمت غوخته خدا کافر انسان چې دې دا داسې عذاب په تلوار غواړي لکه څرنګه سړی د خیر دعا ځان د پره کوي ها چې الله ماته خیر را ورس بعضې کما کل انسان وي که نه تکلیف ور باندې راشي ځان ته به دعا شروع کړي ها یا الله تما هلاکې یا الله تما تباه کې یا الله زده قتل یم یا الله تما بچی تباه کې داغه خیرې ما کوه ها پیغم سلیمن تا د کما کل سړي کار وي چې غا خیرې کوي ها دعاګانې غواړه الله رب العالمین نه د خیر سوال کوه ځان د پاره مخلوق ته پاره نو تب دعا غواړې اکې الله لې روژې کې چې تب دعا وکې ځان ته یا خپلو بچیو ته چې الله د ما بچی تباه او برباد کې دا قبلېږي ها مور پلار د پاره خپلو بچیو ته د خیر دعا کول پکار دی ها د شر دعا نه دی پکار نبی علیہ السلام فرمایي بچیو ته بد دعا ما کوي بعضې وخت کې د دعا قبلېږي ګوره د وختونه د قبلی دوی اته لګیا شپه ورځ بچیو ته به دعا کې نو بیا د بچی لیوانی شي چرسیان پوډریان شي او بیا ورپسې سار وې ها بیا خپاوې بچیو ته د خیر دعا کوه یا الله تما بچی نیکان کې یا الله تما قوم نیکان کې یا الله ته مسلمانانو سره مدد وکړي د خیر دعا کوه وجعلنا اللیل و النهار آیتین دلیل توحید عقلی دویم نمبر ها پیغام صلی الله علیه و سلم ها وجعلنا وجعلنا الليل شپیت او ګرا ګرځولی دی مونږ شپه ونهارا اوریز غاټ دلیل دی ها شپیت او ګرا تیار دی اوریز تو ګرا رڼا دی الله فرمایي دا دواړه شپه اوریز مگر ځولی دی آیاتین من آیات الله آیتین من آیات الله دا دوی نشانی دی د نشاناتو د الله نه دوا دلیل د وحدانیت الله دی د وحدانیت دلیل د الله نه او لوی دلیل دی د دواړه شپا اوره ځم آر یو انسانی ګوري فمحونا آیت اللیل نو تیار کومنګ آیت اللیل نشانه د شپې ا نشانه د شپې تیار کوم وجعلنا آیت النار او ګرځوم آیت النار نشانه د اورېج مبصرتن روخانا رنا علکه د شپا والی تیار کئی فما حون آیت اللیل او تیار کوم نشانه د شپې والی لتسکنو فیها دیده پر چتا سپدی که آرامو که کل چرناوی نو آرام خنکیگی خوشی بیبان کې څملې رڼا کې نو ګور آرام نکی خو کمرې ته چې ننوتې لیټون امړکې پر دی مردې ولګې تیاره جوړه کې بیا خوب درسي ها نو تیاره کومونګه آیت اللیل نشانه د شپې لتسکنو فیا دیده پر چې تاسو آرامو کې په دې شپې کې وجعلنا آیت النهار وګرځو مونږه نشانه د ورځې مبصرتن رڼا د څه شي د پره لتبتغوا فضلا من ربكم دیده برا چه طلب کی تاسو فضلا فضلا مهربانی تجارت و رزق مزدوری و تعلیم من ربكم طرف طرف دستا سنا ورز موسم کے رنا دے پدی کے دا اللہ فضل طلب کا تجارت وکا، مزدوری وکا، علم حاصل کا، کمال حاصل کا، نو شپے کے آرام کوا، ورځې کې کمالات حاصل آوا. نو خلق الٹا شوے دے خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق الٹا شوے ٹل شپا نوستے خا گپن شپن لگئی. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا آرام والا وقت دے زئی کی خا، او دا کمال والا وقت چگہ کی کمال حاصلے گی دے گا خوبنا کئی بیا خا ڈاڈ بٹ پروت ہوئی. یار جی رمضان دے نو، رمضان دے نو دا شپا ان دید پر دے چھتا ٹل شپا گاپ شپا لگے ولگے ولگے، بیا مونز نہ خطا ہوئے، فرض مونز نہ خطا ہوئے، ڈاڈ باٹ پروت ہوئے، ہاں دا دید پر دا شپا اللہ پیدا اکڑی ہو چھتا گا پونہ شپونہ لگوا دید واجنا نوجوانانو اور تمام خلقو دا ما دا پیل دے چھ شپے مسلم کے تراوے ہوکے مسلمانا غنابا چملا چھ چملے گا پونہ شپونہ ملگوا چملا آرام وکا پیشنمی تر اوچات شا، بیا کوشش وکا پیشنمی وکا تہجد وکا، بیا غنا بعد فرض مون چھ وکا غنا بعد بیا خیر دے چملا، کچھ مزدوری مزدوری خیر دے مزدوری تا لوٹ شا کنوی چملا خوب کا چھ ٹیم پورے، ہاں چھ ٹیم پورے خوب کا، بیا غنا بعد بیا پورتا شا خپل کاربارو کا تعلیمو کا او مطالعاو کا درس کے شامل شا. نو تا ٹول الٹا کرو نا کہ دا اللہ کم نظام دے غو الٹا چلے گے نو زکا ناکام یہ. ہاں اللہ چا فرمائی فمحونا آیت اللیل، اللہ فرمائی مونگا تیارکم انشانہ دشپے چشی دا پرا لتسکنو فیہا چتا سارام ہو کے پاگے کی، وجعلنا آیت النہار مبصرتن او وگرزو مونگا آغا نشانہ دا وریز مبصرتن چرناوی لتب تغو فضل من ربکم چه تاسو طلب کی فضل طرف طرف دستاسو، او بل ولتعلمو عدد السنین والحساب چه تاسو پویش پشمیر د کلونو والحساب او پا حساب د شپو د ورزو پیگه دا دید پر اللہ پیدا کرد دا سی عباس ندی خوا دا در غاٹی نشدی وکل شئین فصلناه تفصیلا، ہر یو شئی مونگا فصلناه بیان کرده دے دا شئی تفصیلا پا بیان آولو سرا، ہر یو شئی متفصیلا بیان کرده دے، یعنی ما تفتکرون الی فی الدنیا والدین واضحا لازالت الضرر. تفسیر نشہ پوری کی علامہ نے صبوری فرمائی وکل شئین فصلناه تفصیلا، آر یو شے مونگا بیان کرے دے پا تفصیل سرا، یعنی ما تفتکرون الیہ فی دین و دنیا تاسو کم شی تا مختاجو پا دین کے پا دنیا کے دا واضح تے دید پر اچھے ضرار در تاو نرسی گی خان، چیو شے پا دین کے واضح نوی تا تا تکلیف رسی گی، دنیا کے دا تیو شے واضح نوی تا ضرورتی اور تا ملوی گی نا. اللہ اکبر وہ گورا تا مخ کے دلیل چھے ذکر شو اس نتیجہ دے خان، آر یو انسان برخه دا عمل پا دی چٹ کے زڑن دا دے خا، آر یو سڑے بخپل عمل بن اخلصی گی اور را خپل عمل بن اخلصی گی یو بل عمل بن نش اخلصی دے. وکل انسان الزمناہو، اللہ فرمائی ہر یو انسان دا پرا الزمناہو لزم کرے دے مونگا طائرہو بد قسمتی دے برخ دا عمل دے فی اونقہی پا گردنو پا چٹتا دے کے و نخرج لہو یوم القیامت رعوب بسم دے دا پرپورے دا قیامت کے کتابا عمل نما کتاب العمال یلقاہ منشورا ملویگی با دیسر منشورن کلاو، آریو سڑیتا بخ پلا عمل نما کلاو ملوشی دا چھے کلاو بورتا ملوشی، آریو سڑیتا کا تلیمیو کا تلیمی نوی خواہ آریو سڑے با قیامت کے تلیمی افتاوی، آریو سڑی تا بخ پلا عمل نما ملاوشی خپل رزت بور تا ملاوشی چه تا جون تیر کرے دے جون کے دے چکڑی دی، آریو شے با پکیلی کلیوی. اللہ اکبر یو قالو لہو اللہ رب العالمین طرف نبور تا ویلیشی اقرا کتاب کا ولو لد عمل نما خپلا، سیبا دا عمل نما ولو لا اوہ یا دا عمل نما پہیگی مسلم آغی براو اخلی شروعی بو کی خور بنے بلکلی وہ پڑا ہوئے شکا تلیمی وی کنوی آغا دے کے باریو سڑے تلیمی افتاوی او بے تلیمہ او بے علمہ تداونی چھ زب علمیم زب تلیمہ یم ما سره وڅ حساب کتاب نه کیږي تب هغه دې کې ګره تعلیم یافتہ وې هغه دې کې به تار شه پڑھاوې شه خدغه دې کې ځان شانکور کړه ریا اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم کفی دې په نفس استابنن نورز علیک پتا بنده حسیبا حساب کوونکی کفی دې په نفس تستا الیومنن علیک حسیبا پتا بنه حسیبن حساب کوونکی دا ملنا ما بدر سره حساب کئ آر یو شیب په کلی کلی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم آر یو شیب په کلی کلی عقل چې دې پڑھاو کی نو دې افسوزو کی مال حاصل کتابه لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصا تشوی دی دی عمل نامه ده پرا چینی وڑا خبر پر خلیره نی غټه خبر پر خلیره مگر پدی کې زبط کړی دی لیکلی دی افسوس بو کی ها افسوس بو کی پېګ نو بس پل ریزلت پر در تره وځي ور را ها اچا باندې به سمالامات نه یی ها چا زپلن کی دوکا کړو زبستان کی دوکا کړو اما ته پلن کی د چیلو ډنګړي خپل عمل نامه وتا مخامخ شی او خپل به پڑھاوي کا خد کړي سیبا کا باد کړي ها کا چاته په خیلوس ملاو شو دا د جنت ټیکټ ته او په کب غسلوس ملاو شو د جهنم ټیکټ ته الله رب العالمین ته خیر وکه ها ډېر سختی دی ها ټوکو خبرې نه دی دا زندگی ټوکو کې ماته روا بیا برمان کې صرفت العمر فی لهو و لعب فآہا سم آہا سم آہا بیا بوئی چھ ما اللہ لعاب کی زندگی تیرا کا ارمان وہ کہ افسوس دے افسوس دے افسوس دے ہاں دا چور زیشون دی تیری گیا چھے کا خاوی کا بادوی کا لوگوی کا تندوی تکلیفی اللہ اکبر کا دیر خواہشات پورا کے کنا خدا چھ وقت پروشی چھ خواہشاتو نبا پریوزے ہاں زونیب دا ختمش بیا بچا کی پیگم سرے اللہ دا موتا سوی فضاتو کی ومن اهتدى فمن اهتدى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه تخفيف الدنيا اسوک چې په سمې لار روان شو په سیده لار بالقران من اهتدى بالقران چا چې سمه لار اومنده په قران سره فانما يهتدي لنفسه یقینا دې لار بیا مونده پر د فائدې د نفس ومن زلا اغا سوک چه غلط شعن القرآن قرآن سر مخالفتو که فا انما یزلو علیها یکینن و بال دو گم رئی ثابتی پدی بنده پدی نفس بند آگورا پدی دو کانشی توائی چه گناہ کوم نو تازی مورا سوکو آخری چه پلن کیا دا تازی مورا دا ما پا غوڑی سمرا رشد دا گناہ ہو کن تا گناہ دا ما پا سار دا نکی گی ولا تازر وازرتونا نشی پورتا کولی یو پورتا کون که نفس وزر اخرا پیٹ بار د بل نفس ولا تا زیرو نشی پورتا کولی وازرتون یو پورتا کون که نفس وزر اخرا پیٹ بار د بل نفس چی دیوی چی ززی مواری تخفیف دنیاوی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نیوم مونگا عذاب ورکونکی عذاب د دنیا نیوم عذاب ورکونکی حتى نبعث رسولا تر دې پورې چې اولی ګمونګ رسولا یو استاد یو تبلیغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو استاد یو تبلیغی یو بیان کوونکی ها نفس عقیده باندې وګورا کا تبلیغی نوی ور اغلی پا خوشی زنگل که یو سڑه دیرا ده نی عالم کتل ده و نی سو کتلی دی و ده شیر کوک گنا نو گورا دا با جهنم تا چی خان والی زکا چی ده تا لعقل ور کرده ده اکلان یو تبلیغی ده خان اکل نی با کار خسته ہو چی دا دمرا دنیا نظام چلی گی شپا و راز دا دی موجید دو دی خالکشتا دا سوچ خوی بکڑه ہو کن البتا پلمانزونو پروژو پا دی احکاماتو بنده دیتا سیزا نمیلوی گی دیتا عذاب نمیلوی گی ما کن معذبین حتی نواز رسولا پیگم سلی من اللہ جی و ایزا عردنا نوحلک قریتن آکل چی منگام دا متعلق تی تخفیف سرا آکل چی منگام ارداؤ کما چی حلاکم یو کلی لرائن احل کلی امرنا مترفیا خکمکم منگا مترفیا امرنا بطاعت حکم کومنګ په توی درې سره مترفیا ملدارو اغا غټانو د دی کلیتا کلی ولا مشرانو تاسو د الله توی دریو کې ففسقو فیها پس نه فرمنیو کې دیو فیا په دی کلی کې ا نه فرمنیو کې فحق علی القول نو ثابت شي په دی کلی باندې عذاب ا قول د عذاب فدمرناها پس بیخ بنیاد او بسن دی کلی تدمیر اند بیخنا او بسن بنیاد دی کلی د بیخنا علاقات راولوم په علاقات را وصل سره دا څه نه دی دینه مخکې ما حلا کړی دی خلق وکم اهلکنا من القرون او ډیر ما حلا کړی دی من القرون د لوی لوی پیډیو نا مم با دینو پاستنو علی السلام نا چې عادیانو سمودیانو قوم لوط قوم شعیب وکفا بربک کفید رب زما رب دستا بذنوب عبادی په ګناونو د بندګانو خپل باندې خبیرم بصیر لیدون کې دے خبیرن ا خبردار دے بصیرن لیدون کې ان کومه ګنا چې بندا کوي اغا لا معلومه لري علی ګوري الله خبر دے نو تعالی نن نشه پټی دے کشپے کې کوریږي کې ها من کان یرید العجلتا اغا سوک چه غواڑی پا عمل خپل سره لاجلتا ا دنیا دنیا غواڑی ا عجلنا له الله فرمای پ جلتی سره بور کومنګ دلرا فی اپ دی دنیا کې دنیا کې ور تبدلا ور کوم باز خلق د دنیا شوقی نی شپاوره جے الله تاسولن کی الله دولت را کې بنگله را کې گاڑی را کې جید دن را کې کارخانه را کې الله فرمای چې زی ور کام ما نشاو اغه چې مونږه خوخوي لمن نورې دود پر دا چا چې مونږه یو غړوم اشرف دنیا اور توار کو مالداری وار کو هر کې سمالدار کوما ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو مونږه دې پر جانم مسیر زید رجو یسلاها چې داخليږي بدی جانم تا مزمومن کنزل شوه مدخورن تلو حل شوه کل چه ده دخلی گی جانم تا دا دنیا پرست پا ملیکی بدر ده خبر ارتا کئی تا دنیا غورا کری و دین ده پر خلیو مدخورن پتلو سره بوی آده چه تلی بوی خوا مزمومن قولن مدخورن فعلن ومن اراد الاخره آسوک چی وغڑی آخرت بیعملی و سعالا حسایها اکوشش وکی دی آخرت پرسایا کوشش دی خکوشش وکی آخرت غوڑی و هو مؤمنون دا یقین کون که دا اللہ پزاد بنی موحید وی دون آخرت غوڑی فولائی کا کان سائیوهم مشکورا دا کسان چی دی کان سائیوهم دے کوشش تدی مشکوران د دې قدر کړه شوی دی د دې شکر یې استلی شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرت وړي الله اخرت مخستا کې یا رب العالمینا تدمو متجنات را کې مغفرت را وکه او اخرت مخستا کې الله دا دعاګانې چې کوي نو الله فرمای د دې دا کوشش د اخرت ولا د دې بے قدری بنشي کې دی دینه قدری بنشي کې دی ها او رزق چې دی هغه په خپل مقدار باندې هر چا ته ملويږي که ته غواړې که نه غواړې الله چې کوم شی مقرر کړی هغه درته رسیږي و کلن نمد هؤلاء هر یو د دې کافرو او د مسلمانانو نه نمد هؤلاء مونږ ورکوم کلن هر یو ته نمد هؤلاء مونږ ورکوم دې کسانو ته چې مؤمنان دي و ها اولای دی کسان تا چی کافران دی من عطا ربکا دا بخشش و دا انعامات و دا رب دستانا پا دنیا کی و ما کان عطا ربکا محضورا آنده انعام بخشش تا رب دستا بی محضورا منع کرده شوه پا دی دنیا کی دی مومنانو تانور کام دی کافرانو تانور کام او په دې دنیا کې دا الله نعمت چانه نه دې بند کړې شوې نه دې منع کړې شوې تاسو وګورو کافر ته څومره نعمتونه دي خولي خولي ګاډي بنگلې وطنونه جیدادونه ټکنالوژي ارزق او ګناګار ته لا رزق ورکې او نیک تا اللہ رزق ورگئی، چوتھا زیاد چوتھا کام خورزق ورگئی، پیغام صلی اللہ علیہ وسلم. خو دنیا پرست آخرت تباہ دے، اور دین پرست آخرت بہتر دے. انظر کیفا، او گو ربیا ترغیب دے اعتبا تا تاسو تبی دری دا اللہ و درسولو کی دنیا کے گورا باز خلق تا غورا والے اور کڑے پا بازے بندے خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم، باز دولت مندی او باز غریبان دی دا رد دے پا مساوات والاو بندے خان، باز خلق کوئی چیز اوٹونا ہو گٹم نو زب غریب و ملدار سر برا برا ہم تو اپلاری نشی برا برا ہوئے منا غریب اللہ غریب کرے دے ملدار اللہ ملدار کرے تا دا دوڑا برا برے دوم را تکڑے ہوئی دا جایداد خلقو تا دوکے دا پرا کنا دا غریبانو سر خبرے کئی کنا دا اٹونو مسلم کے ہوئی جی غریبانو تاسو تاو دا پلنکی بنگلہ در کام دا پلنکی جایداد بدر کام دا چتا ورکویشے بھئی غطا اللہ پاک ورکڑی دے اغنے تخلی ہو دی غریب تے ورکے دا نشکوے دا مساوات دا نجائز دے شریعت کے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ دنیا کے اللہ پاک بازے غورا کڑی دی بازے کنزوری کڑی دی بازے علمان دی بازے جاہلان دی بازے مالدار دی بازے غریبان دی. او گورا انظر کیف فضلنا بازہم علی بازن، او گورا سرنگے غورا والے مور کڑی دی پا دنیا کے پا رزق کے پا مال کے بازہم زنہ ددیون علی بازن پا زنہ باندے زنہ غورا کڑی دی پا زنہ باندے. خدا یاد ستا پا آخرت کے بسو گوروی ولل آخرت اکبر درجاتن، خمخا آخرت دیر لوئے درجو والا دے و اکبر تفضیلا دیر لوئے غوروالی والا دے فضیلت والا دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم. نو آغا دے کہ وہ بیا آخرت آغا خلق تاور کولیشی نعمتونا چی غد اللہ و در رسول تبی داری کری. مسئلہ توحید، سبحان الذی اسرا بعبدی، پاکی دے اللہ دا پرا اللہ پاک تے نو چے پاک تے اللہ سر شریک ممنا. ولا تجل ما لیلانا آرا، مسئلہ توحید ذکر کے ممنا اید اللہ سر الہن آخر بل الہ بل معبود، بل معبود گل اللہ سر ممنا، بل حجت روا مشکل کشا ممنا، بل د زمن و ذمہ دار مامنا، بل د باد و برے خود ذمہ وار مامنا، بل کرساز و غیب دان مامنا، بل د مرضون و جڑون کے مامنا، بل دولتن و خزن ور کے ان کے مامنا. ولا تجل ما اللہ مامنا دا اللہ سرا مگر زود اللہ سرا الہن آخر بل الہ بل معبود، مامنا مامنا اللہ وی چھ مامنا آگورا کود مانل چا اللہ نے علاوہ کے بل چلے دے چیغہ ہوا لہا، بل دا باد ابرے خوزی مار ہو گنل، بل دا عالم الغیب حضرت مزر ہو گنل، نو نتیجے چرا ہوا زی دا نتیجے رہا ہوا زی. فتقو دا مالو مزموما مخزولا، فتقو دا پس بیا بکینے تا و بگرزے تا و بگرزے تا مزموما بدحال ہے من جانب العباد، مخزولن بے کسان مضمومن ملامت شوے، مخزولن بے کسا کس بدر سرنوی ملگرے بدر سرنوی ذلیل بوے خوار بوے. خبردار اللہ سر شریک پیدا ہونا کی سمرا مختصر خبر ہو کا، مگر زود اللہ سر ممند اللہ سر بلیلا بل معبود، کنی کے بنے و بگرزے مضمومن بدحال ہے، مخزولن بے کسا بے دوستا بے بلگریا اللہ سر شریک مامانا. دا دمر لوئی ذات اللہ پاک دی سر شریکو نمانے، اللہ وحدانیتو مانا وا قبر پرستو قبرونو عبادت پریک دو، اللہ تا بندگیو کو کو پیر پرستو پیرانو عبادت پریک دو اللہ تا عبادتو کو، او بت پرستو بتانو عبادت پریک دو اللہ تا عبادتو. لا تجعل مع الله الهًا آخرا، او کچرے اللہ سر دا شریک منل نو وب گرزے گے مضمومن بدحال محسومن مخزولن بے کاسا، ملگرے بد نوی گورا بیا یوازے بپاتے وے عمر دفیع عذاب ذکر کئی. ہاں کل چت قرآن واورے او صحیح طریقے سرا وہ گورتا ہو لگے نو صحیح مومن مسلمان غنابات جڑے گے. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې قرآن د نوی اورېدلې خدای گواه دی که صحیح مومن جوړ شي ښه او صحیح مسلمان نشي جوړېدی ښه. قرآن واوره الله رب العالمین قسمه قسمه دلیل بیانی مسائل بیانی غن آباد و صحیح مومن مسلمان ته جوړ شي ښه پوهېږي مسلمان الله اکبر. خو قرآن اورېدو ته مسلمانانو دی تیار ښه خوب ته تیار دی کرکټ ته تیار دی انورو کلونو ته تیار دی خو قرآن اورېدو ته نه دی تیار ښه قرآن نو اوري ښه قدرتی خبره قرآن سره نه لګي مسلمان آ دا قرآن چې دی دا د هدایت والا کتاب دی او د فائدې والا کتاب دی خو مسلمان دی ته نه دی تیار ښه ځکه ذلیل دی خوار دی ښه پوهېږي مسلمان. عمر دفع عذاب ذکر کوي چې عذاب در باندې نه راځي نو ګوره شرک ونه کوي ښه که شرک تو که عذاب رضی چې شرک نکوی عذاب نرضی امن بوی ظلم مکو عذاب نرضی احسان کو عذاب نرضی کله چې احسان نکے ظلم کوی شرک کوی نو بیا به عذاب رضی دی تو لیکیږي امور دفیه عذاب چې عذاب کوم شي سره دفع کیږي نرضی ادا شی ندی. وقضا ربک الله تعبدوا الا اياه وقضا ربک فیصلہ کړی دے رب دستا حکم کړی دے رب دستا رب دا جج دے فیصلہ کوي پیغام صلی الله علیه حاکم دے فیصلہ کوي څه فیصلہ کړی دے دیتا فیصلہ ای له شیخا یو موتا فیصلہ دی ها یو دا الله فیصلہ دے وقضا ربک فیصلہ کړی دے حکم کړی دے رب دستا څه شی فیصلہ کړی دے څه حکم یې کړی دے یا الله تا څه فیصلہ دے اللہ دا فیصلہ دے اللہ تعبدو الا ایاہ دی فیصلہ کری دیا دا فیصلہ مانے کنا مانے اللہ تعبدو دا فیصلہ کری چھ تاسو بندگی ما کوئی الا ایاہ مگر صرف تیہ کیو اللہ آتا خدا وائی کنا ایاہ کنا عبدو وائیہ کنا استائیم خواستا نا مدد غور تا خدا اقرار کوئی اللہ دا فیصلہ کری دے اللہ تعبدو عبادت ما کوئی مگر صرف دیو اللہ الا ایاہو دا غیر اللہ عبادت عبداللہ ولا تشرکو بھی شیعہ عبادت ہو کہ دا اللہ اللہ عبادت سمت لب لا تشرکو بھی شیعہ مانا دا دے چا اللہ سر شریک پیدا ہونا کے عبادت خو اندون کئی سیکنگ کئی دا ټول انسانان عبادت کوي خو په مختلفو طریقو باندې خو عبادت هغه عبادت ته الا ایاهو مگر صرف یو الله ته وکه الله سره شریک نه پیدا کې چې الله تن سر ټیټه غیر الله تن سر ټیټه الله په نوم باندې نظر نیاز ما نخته کې خیراتونه زکاتونه اور کې غیر الله په نوم باندې کوي چې کپلن کې کار موشه د پلن کی پیریا د بوت یا د زیارت یا د پیغمبر یا د فرشته په نوم باندې ما دا شی منلې دا عبادت فائدہ نہ کی ہاں ہندوستان ہے خدای ناراضا وقضا ربک اللہ حکم مانے کا نہ مانے وی مانا اللہ فیصلہ و مانا وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہو آ فیصلہ کری دے رب دستا اللہ تعبدو الا ایاہو چہ تاسو بندگی نہ کوئی مگر خاص اللہ بندگی وہ کوے ایواشوا شرک نہ جانو ستا نو عذاب نہ رزی او دویما فیصله څه کړی دی یاره دویما فیصله څه کړی دی وبل والدین احسانا دویما فیصله دا کړی دی چې مور پلار سره احسان کوا خګړه کوا ها واحسنو بل والدین احسانا دا فیصلان د الله دی ها شرک مکوا الله ته عبادت کوا دا فیصلان د الله دی وبل والدین احسانا مور پلر سر احسان کو دا فیصلان دا اللہ دے دا دوڑا فیصلے بمانے خان کچیر دا اللہ بندگی کوئے شرک نہ کوئے کلک مواہدیے کلکی پا توحید بنے پا ایمان بنے خو مور پلار در زن ناراض دے خان نو بیان تا دا اللہ فیصلہ ہوئی نمان اللہ خان مور پلار رزی ستا خان مور پلار رزی ستا اللہ اکبر دی دواجن نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم سړی خپل مور پلار ته شفقت په نظر باندې وګوري د یو قبول شوي حاج او د عمره برابر ثوابی کوي ها بختور هغه خلک ته چې مور پلار یې ژوندي دي ها صحابی تاسو کې رسول الله کدوا ځلې ورته وګوري وی کدوا ځلې وکته ورته دوا ځلې حج عمره وشوا مړه کا درې ځلې وکته درې ځلې کا زر سل ځلې وکته سل ځلې وشو چا مور پلار ژوند دي نو غته په نظر شفقت په نظر ورته ګوره نو حج عمره برابر ثواب وکي ها په کوم سلام مور پلار سره ګډبډ ما کا ها مور پلار خبره ځم باندې مور پلار وګوره تا ته نصیحت کوي ته به نه پوهېږې ته کما کلې تا لغونې تور ټکی یلی دي هلکه زه هوښیار یم مور پلار کما کلې خو تا نه تجربې کې زیات دي ها تا خبره مانا ها تا نه مور پلار تجربه زیاته دی تا عمر کام دی پوهېږې مثال یې ونه څلوېښتو کالو ته چې پیغمبر نه و رسېدلی پیغمبري به نه ملوي ده څلوېښتو کالو نه بعد عقل کمیلېږي ها نو ته خو د لاسو پنځلسو کالو یې ته څنګه وایي چې زه هوښیار یم او دا څلوېښتو کالو پلار مو کم عقل دی خدای د سړی که الله درته هدایت وکړه و یاره زما مور پلار کم عقل دی پوهېږم سلیم الله اکبر کا کم عقل دین ته خپه کوی ما ښه خپه کوی ما مور پلار او ته په دې یقین ولره چې کوم سړی مور پلار نه رس کوي که نه نو دی به دنیا کې هم ذلیل وي او په آخرت کې خاصې ذلیل وي او په دنیا کې به داسې شیونو کې مبتلا کیږي داسې د شرم والا شیونو کې چې دی به بیا ډېر به شرمیږي ښه داسې د شرم والا شیونو کې به مبتلا کیږي پوهېږم سلی دا تجربې دي ښه داسې ډېر خل تاریخ چې وګوري نو مور پلار سره احسان کوه مور پلار ته ښه خبره کوه وګوره ورته او بیا خاص کر چې لغونې عمرې تیر شي نو بیا خو ډېر زیات خیالي ساته ځکه چې هغو نه ماشومان جوړ شي ته اوس کې ځوان شو هغه ماشومان شو اما یبلغن عند کل کې برام اګوره دی باندې مخکې ما ډېر بحث کړی و ښه قرآن کې ډېرو ځایونو کې الله رب العالمین عبادت کوئ مور پلار سره احسان کوئ دا ډېرو ځایونو کې قرآن کې ذکر دی مخکې ما پوره تفصیل کړی و ښه پوهېږم سلیم نو مور پلار مره نه رضا کوئ ښه پوهېږم سلیم او الله اکبر اما یبلغن احادیثو کې چې دی په باره کې خبرې واوري حیران بشي دی باندې ما پوره تکرونه کړی دي ما تکرونه موجود دي دی باندې ها اما یبلغن عند کل کې برام کچره ورسید په نیز دستا باندې بوډا والے احدو هما یو د دې دواړو تا یو د دې دواړو تا یعنی یو بوډا شپکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کلا هما یا دواړه بډاګان شو تا پښون کې مور پلار یو بډا شي یا دواړه بډاګان شو ای های بډاواله خوروان دی ورورا کډره خځونی خو اخیری بډا کېږي ها نګورا فلا تقل لهما اوفن فلا تقل لهما اوفنا مویا دی مور پلار تا اوفن اوف کا در دا مور پلار پا مخ کے اوف دا پر یادم ما کوا خا آباز ایک مکل وی ورا پر خوی خوی چراشی تا کیا ہو لگی اوف اموری خواب آشی بچی حوالے بچی حوالے سا چل پھئے گی مسارے من دا چشتا کنیشتا دی تا کیا به ولګی طبیعت کشمیری فاتحه کړه ریخه کرکټ نه براغلی او ستړی به ویخه سچ الله وکړه کشمیر نه فاتحه کړه نه نه جی بس کار منندې کړی جی خو ستړی شو دا چې منډه وکړه ستړی نو بیا مور په مخ کې اوښکی کې نو مور په مخ کې چې اوښکی وکړي هغه زړه خپه کیږي ښه هغه ایک دن زړه خپه شي ای د ما بچی ته تکلیف رسېده ښه نو چې اوف قدر مور ته تکلیف رسی خولې نه به اوف قدر هم نه وباسي او وال تا کول خدر کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله اوف کا در ناجائز دے چې مور په مخ کې پلار په مخ کې اوف یې چې مور پلار ته تکلیف رسیږي یا یو بل د څه کارو کې چې تکلیف رسیږي وا حل تا کول د مور پلار دا خو خود حرام دی ها چې ما بولی ونه خبره شي مور تا کو تاک رخلې پلار تا کو تاک رخلې نو بچیو باندې معلومات ما کا وا ها تا تربیت نه دی ورکړې ایو پلار وکنه هغه بچی ته ویلو چې بچیا دا مخې بیا دا مخې بیا او دا څراوا او چې کومه یو مخا یو سانډا زوراور وی کنه نو بس غا په کوتا کوه ها کانزوري مدد کوا وای خاجی با دا سبا کې ورته شپاوره زاوتول غ دماغو کې اچ نه واستو بس کوم می خیا سانډا و زراور او غیب په کوتا کوال د دماغو کې دا خبره نوستا نو یو اورس مول راوستل د مزدګاری ټین دی وګین دی ځکه هو با خوږی وي شپونکه چروشی پارشی اٹے کئی پا کلپی ہے پا ٹیکا لے پا چھو چو ملون سرور یہ خود افاتہ لگی گی خواہ نا ملون مدر سرور دی الحمدللہ تقریبا پشپے گو وکالا مول ما سرور دی نو بیا چیناک گوری ہو روٹے کڈیر وین غیی چرا ادھے دا شیکان دے غصا چی ادھے اور تویی چھا دے بچیا دیر دے تو خو خراکن نو ما غشا بیا اور زنا پاتی شی خو خوستر استومانوی غریب راشی نو بگئی مسنگ کے رغل استر استومان دے خواہ نو پا دیجه که مور و دا پلاری سر نخطی دیخا و دا موری پلاری زوراوارو پلاری سانداو زوراوارو دا مور غریبه لکه کنزوری و کشتی سر دره کردی پلاونی خود دا موری سملاوالی دیخا سملاوالی دی دا بچه آقا سر و غاد کتا کر سر و دا آقا مخوالا کتا نو بس را غلر یا چو کتا که پلار لگاو کرده دیخا و تیجه چه ما بچی یا ما بچی و تیجه خو بابا تایلیو چه کم شه زوراوار شی اغا به وې په یګم سلام نو ته زوراوار شوې دي د واژنه د مور مکنزوري او د مو دا تربيات ته ته ما تر کړه چې زوراوار شه به وې نو ځکه یې څوک ته کلا غوږه ها نو بیا دا چې کیږي کلا کلا چې بابا او بابا ونه خلی کنه نو بیا کلا کلا بچي گزار کوي په بابا باندې ها ځکه ځکه ا زوراوار وي نو تربيات چې بچي د صحیح طریقې سره ورکې کنه او کوشش وکه اور باندې دینی تربیت ورکې نو غا ان شاء الله د مور پلار په قدر باندې بیا پویږي ها او بس شت الله هدایت کړی وي غته هدایت او چاته هدایت نه کی کډیر تربیت ورکې او ډیر سوا کوته خو بچی تا خو چې الله ورته هدایت نه کی بیا بنه خپاګيږي ها پیغمبر سلام خاجو وقل لهما ولا تقف لا تقل لهما اوف موي دي مور پلار تا اوف اوف قدر وحل خدر کنار ولا تنهرهما مرات دی مور پلار لرا مور پلار را تام ما چی و خبر او کی طور تے چپ خبر او نگی چپ تن پوی پے گم سر و قل لهما و یا دی مور پلار تا قولا کریما خبر د عزت دا سے خبر کوا نرم خبر چی عزت والا خبر بابا جی ادے مورکے مورجانے دا چې خبره کوه چې غزړخ چلیږي ور سره ها کلا کلا ور پر شي نه راوړه پټ پټ شي نه راوړه دا څه نه وی چې څنګه جیب کې شي پټ کړی خزه د فراخه مور د غریبا وږي تګي وډګي آ په ژوندګي باندې چې ته بسکټ نه ګوري ها اخه د په بسکټ ساتي نه دا کوربم نه کوي ها پیغمبر مسلم دا کورب نه کوي خزه خپل حقوق دي غي خپل محبت مور پر خپل محبت دانا چې ته خزه وګرځې تا ته خزه تا پر رغلی تی وګرځې نه خو خزه ته ترجیح او احترام عزت په مور باندې ما ورکوا خزه ته ترجیح او احترام په مور باندې ما ورکوا مور احترام بلا د خزه بلا پیغمبر صلی الله علیه خزه بلا احترام دی هغه سره بلا ژوند دی او مور سره بلا محبت هغه سره بلا ژوند دی نو هغه خزه چې د مور په قدر خپکیږي چې ما بچی د ما خوند خز مور قدر کوي ما قدر نه کوي نو په دې ما خپاږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باندې خزه ما خپاږيګا او بیا ما ګرځيګا کوډو من طرف سے یاره د ما خوند ما مور خپل کړه رینو مور خپل کړه نو مور خو خط خپل کړه ری بچی دې کنه مور باندې خپل کړه ز بچی دې ته په دې خپاږيګي الله اکبر الله اکبر او مور دم ما خپاږيګي که خزه و خوان سره خوی زندگی برابر وی او د تا قدر احترام وی پکې نو بیا تم ما خپه کېږه ها که کمرې کې ور سره کینی غاب شپ لګي خبرې و کی اترې و کی او تب یا خپه چې ما نه زه خپل کنو نو زه خې در زنه خپل خپل ک چې و در ور تکړه ری خزر ور تر واستلې دې کمرار جوړه کړی دې ور تنه غزه بنخ پلای نو د آر چا خپل احترام قدر دی ها په یوه مثال یو نو تجاوز بنه کې ها زیاته بنه کې نب مور زیاته کی نب خزه زیاته کی نب بچی زیاته کی پویګه مسئله باندې کنه پوی غالا د پوی کا ما خو ډیر پوی کو کنه پوی خپل کار کو بل در در پسې وګورا وقل لهما قولا کریما وقل لهما قولا کریما الله اکبر اګور نبی علیہ الصلات والسلام په زمانه کې د یکه واقعات د ذکر کوم چې خزه ته ترجیح ورکه عمر بی عزتی کې او خزه اوچا تا کې نو بیا گورا بیا ځان نه گیلا کا ډیره سختی بدر بنه راځي ها دی دنیا کې بنګ کې دې شي تو شرمېږي. نبی علیہ السلام زمانے کې یو ساړی او صحابی و خو خځې ته ترجیح ورکول په مور باندې، مور یې به بې عزتی کول او خځې ډېر غټ احترام کول. نو دې ته زنکدان راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې زنکدان ورته راغی نو زنکدان کې ډېر لوی تکلیف او سلوی اور زنه نواتا تھا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ملاو شو چې دا چې یو ساړی دی سلوی اور زنه نه ووځي ښه. نو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابی ور پسی ورستولو، هغه ورته ډېره کلمه د شهادت ویله، کلمه د شهادت یې په خولې نه راتله ښه، پوهیږم صلی الله. نو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ بل صحابی راغلو نبی علیہ السلام ته ویلو چې موږ ډېر کوشش وکړو خو نه کیږي، کلمه په زبان نه راځي. هو صحابی نبی علیہ السلام زمانه کې دی ښه، څوارلسمې پنځلسمې صدی والا خلکو بلا خال دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کې چې د دې مور ژوندې ده کنه دې ژوندې، تاسو تاسو کو مور نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موري ژوندې ده کنه، وې موري ژوندې ده، وې مور ته وی چې کدل ته ما پر راتلې شي خټیک دي کني زوار سم. نو هغه ته چې جواب ملو شو ویل چې یا رسول الله ز رسول الله صلی الله علیه وسلم د مارچ زوار سم زبو وار شم ښه. کله چې وارغله تاسو یو تا دی بچی سا مالو، دی بچی نا خسلوی نا ووزی زنکادامی نا ختمی سا مالیو، وی جی بس پل خز احترامی بکول ما احترامی نکول خوا، ما احترامی نستم، وی خاجی دی نا خو زنکادان دا دی نا ختمی گی سلوی نا ووزی. دا چه اوکو چه لرگی راوڑو چه دا وست زامزو نبی علیہ السلامی رو لرگی جمع کو چه دیتا زور ورکم. نو دا موری ویلو چې یا رسول الله ور ما ورکا واخا میسه زوا دا ما بچه ده کن بچه خو بیان سڑی بنی گرانی وی دا ما بچه ده میسه زوا وی بیاور تا مفیو که چه مفیو نکه دا سڑی نا کلیمه دا شهادت پا خلی نرزی وی بزی مفیو بورتاو کن خوست زوای ما کلی چه مفیو که نو نبی علیہ السلام تا پوستو که چه ور شووسی و گرو کلیمه دا شهادتی پا خلی راغلا آزن کدانی ختم شه وفات شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کلا کلا بیا د سیو چې کلمه د شهادت تم په خله نرزی چې مور پلاړه د ناراضه وي ها. الله اکبر. واحفظ لهما جناح الذل، واحفظ لهما جناح الذل خطا کدی دواړو لپاره چا د پرا مور پلاړه د پرا جناح الذل وزرد ذلت وزرد تبه درې من رحمت د عاجزینا من رحمت د وجه د شفقاتنا خطا کا دی دوارو دو پرا وزر د عجزیه من الرحمت دو جد رحمتنا لکه سرنگی مور چرگا خپلو بچیو دو پرا وزر د زیلت خطا کی او بچیو رلانه باند کی خا تدا چه مور پلار دو پرا وزر د زیلت خطا کا وکر رب ارحمو ما دعا گانی ورطا کوا او ربا مور پلار تا دعا گانی کوا وکر رب ویا اے ربا ارحمو ما راحو کې پدی دواړو باندې یا الله تدما مور پلار باندې راحو کې کما رب یا نی صغیرا لکه څنګه دما پرورشتي کډاو په وړو کوالی کې یا الله دما پرورشتي په وړو کوالی کې کډاو یا الله زی صفا کولم ماته یا الله دما تربیتی کولا زچ بیمار شنو دواړه بخپه کیدو ربکم عالمو مور پلار تا دعاگانے کوئی ربکم عالمو رب دستا سو خپیگی بے معافی نفوسکما پاغو خبرو بنی چتا سو زڑنو کرے ان تکونو صالحینا کچرے وی تاسو نیکان نیکی کون کے وفا انہو کانا یکنن دا اللہ دے لیل اوابینا دا پردا رجو کون کیو چه اللہ طرف ترجو کی تو بے اوباسی غفورن بخون کرے و آت زلزل قربان ورکی خپلو خپلوانو تا حق و حق تا دے والمسکین مسکینا مسکینانو تا ابن سبیل مسافرانو طالبانو مجاہدینو تا ولا تبذر تبذیرا اسراف مکوا تبذیرن فضولا اسراف مکوا فضول چه پا غلط و شئینو پیسے لگے ان المبذرین یقینا فضول خرچ کو ان کی کانو اخوان الشیاطین دا ورونه د شیطانانو دی وکانه شیطانو دے شیطان لربی ہی کفورا رب د پر کفورن نشکران نشکرا خا پیگی مسلم و اما تور زنانوما اک چرت مخڑا وید دیونا ابتغاء رحمتنا دا پرد طلب دا رحمت میں ربی کا طرف طرف دستانا ترجوها چه تو امید ستے دا دی رحمت اللہ فقل لهم او ایا دی مسکنانو دی خپلو خپلوانو غریبانو تا قولم میسورا خبر نرما مثلا یو مسکن دی یو غریب دی سوالی در تاو که چه لگ چشی خوراکا تاور زنا مختاو که زان نغارازا که دی دا پرا چه ما بنی اللہ رحمو کی مال دولت تر تا ملاوشی امید دی نو زبو بیا دیو سرا خاخه گڑا وکم خا نو غا خیر دے خا نرم خبر اور تو کہ جی انشاءاللہ کوشش پکوم چے مکمل او شی زبر سرمدا تو کم ولا تجال یادا کا شوم ولی ما کا خا شوم سڑے اللہ نہ لرے دے شوم سڑے جنت نہ لرے دے شوم سڑے دوزخ تا قریب دے سخی سڑے اللہ تا نیز دے دے جنت تا نیز دے دے دوزخ نہ لرے دے ولا تجال یدک مگر زوال سن خپل مغلول تن تړلی شوی الا عنو کې کا اڅټ خپل تا کنایا دې د بخلنا لسنا اڅټ پرې ما تاړه کله کله جیب تواروړه غریبانو سره مدد کوا رمضان روزه دې ګورا باز خلکو هی تواس نه رسیږي تواس رسیږي روزه ماته اور تواروړه چته سوزی موزی اور تواروړه اپ زندگی غوخه نه دې کتلی چې یو کیلو دوا غوخه اور تواروړه سر سر لسونا ماتڑا جیب تا کلا کلا لاس وروڑا خا ولا تبسط ها دیر سخی ملان گنزان نما جوڑا وچه تپیوی ورزی بانه طول پیسے ختمے کے او بیا ورست سولونا کے خا ولا تبسط ها ما کلا وادا لسونا کل البستے دیر زیاد دیر زیاد سا خواتم ما کوا زگا چه بیا بتا سر پیسے نوی تبو بیا سولونا کے فتقودا کے بنے تا سخی ملنگا بیا بکینے تا ملومن ملامت کڑے شوئے مخصورن عجیز کڑے شوئے بیا با عجیز ہوئے ہو بیا با ملامت زان با ملامت کے خیر چھے پیوے ورزی بنے تول سخاوت والے ہو مخصورن عجیز بوئے بیا ان ربکا دلیل توحید اکلی درہم نمبر ان ربک یقینن رب دستا یبسط رزق لمن یشا ورکوی فرخوی رزق چلرے چخخوی ویقدر و تنگوی چاہتا فراخ رزق ورکی چاہتا تنگ رزق ورکی چاہتا فراخ چاہتا تنگ خا دادا اللہ کار دے خا سوک مالداری سوک غریب کئی انہو کانا یقینا دا اللہ رب العالمین بے عبادی ہی پخپلو بندگانو بنے خبیرن خبردار دے بصیرن دے دن کے دے باجے بندگان دا دیرو پیسو لے کوئی دا دیر دولت لے کوئی غیر ازماوے شی باجے خلق دا دیرو پیسو لے کنوی غیر نشی ازماوے نو بازو تا دیرے پیسے وارگی اے قدر کوئی شی بازو تا کامے وارگی اے قدر نشی کوئی باج سڑی تا چھے دولت وار کی نو غا بیا بدمشی شروع کی خا بیا خلگونا پا زور جید دونا قبضہ کی لکہ تو واس سورا سیدن داغا مطلب دے تو تا دید پر دا دولت ملاو شا اللہ پا اکمال دار کی چھے دا خلگو سر ظلم کی زیادت ہے کی پہ ایک مسئلے ون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ظلم مکوئی ظلم مکوئی اجتناب عن المظالم اجتناب عن المظالم گورا ظلم نہ جانو ستا ولا تقتلوا اولادکم موج نئی بچی خپل خشیت املاک دواج دویر دل وگنا نحن نرزقوما مونگا دیو تارے زکور کوما و ایاکم اوپلارانو مشرانو تاسو تامز رزق در کوم نو رزق ورکون کہ اللہ دے رزق تواجنا بچی والے مڑے ان قتلهم یقینا وجلد دیو کان خطئا کبیرا دا غلطی دے گناہ دے کبیرن کبیرا گناہ غٹا گناہ دے ہاں بچیو قتلاول گورا پچو قسم دے ہاں یو قتلاول دادی چے مړی کې بالکل لکه ترنګي عربو کې به لونه بچو شوې نو بیا به ژوندې خخولې په قبرونو کې. یا قتل دادې چې د لوګې د واجنه چې کدا لوی شي نو بیا به څخري یاره بیا به کونځ نه د رزق برابرېږي ها لاګیا شي بچی قتلې مړی زارستانه ورته وي ها وی چوٹا خانادان زندگی آسان دا منصوبہ بندی والا سدی چوٹا خانادان زندگی آسان تو بچے اچھے وی یار دوا بچی وی او وڈو کیے خانادان وی کنا بیا زندگی آسان وی نو تب اور سرا دووے چھے بڑا خانادان اللہ مہربان بڑا خانادان اللہ مہربان دا لوی لوی خانادانون تا رزق سوک ورکی اللہ ورکی خواہ اتوے دیوالونو باندې لیکلی چوٹا خانادان زندگی آسان نہ مسلمان په ملک د پاکستان په ملک دیوالونو باندې چوٹا خانادان زندگی آسان دو بچے اچھے دا خلکو ته دی دواجن دا ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ دا بس دوا بچی راوړي کنا بیا خزه تا ټکری وروا چی ها چباس پیغمبر صلی الله علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث خلاف ته ها نبی علیہ السلام فرمائی تزوج الودود الولودا اگر بیبیانو سره نکاح کو خاندان سره چې غا ډیر بچی راوړي پیغمبر وای چې ډیر بچی راوړا ا دوی چې دو بچی اچي نو تبه د پیغمبر خبره منه او کته بده انګریس خبره منه پیغمبر سره و او انګریس شو ګره یو یو په لاس لاس بچی وی هغه منصوبه بندی نه کوي اخذو بنی منصوبه بندی نه کوي عادت چې ګولیو دوی نه استعمالې چې خزو بچی باندې کال په کالی راوړي د یوې ولاس لاس بچی وي ها خدا صرف تا او ماده پر لري ها چې مسلمان نسل ډیر نشي دا څه نه چې بیا به مجاهد شي مصر او جنگ وکي ها یا به دیندار شي ولا دا مطلب دې څه مطلب نشته دي دی دوا جنا یا خلوګه دوا جنا خل بچی قتلې ها او یا غلط تعلیم ور باندې او کې دان قتل حکم دي بی دین تعلیم ور بنیو کې چې بی دین شي مرتد شي منافق شي زندیک شي دام مړ شو بچیر قتل ک لاړ قتل شه غلط تعلیم دور بنیو کو اسلام نه وته قوم درنګي منصوبه بندي وکي دان قتل له ها چې بچی بند کې ها باز خزه بچی بندي میخه په شان ته بد سارباوي او څوک یاره بس دوا بچی ډیر دي نمرې خو نه رنګ نشه ماګه څلاس خود وشي سړي لاس خو تاسو را پکار دي خا برابر نه والے باندې بچي البته دا چې خځوي چې هغه بالکل کمزورې ده مری مړیږي ها چې بچي کیږي مری بس دا چې خځه ده پره بچي بنداول خیر دی بیا ها یا پکې وقفا کا اسکوټي ما بنداو وقفه ده پره طریقہ جوړیږي په یوه مسله باندې په دې طریقې دي والله رب العالمین دراخو کې ها الله اکبر خوته د نبی علیہ السلام نسل نه ډیره دی دوا جنا بس دا کورما کا واه پېښه مسلې باندې ها الله فرمایي چې رزق ورکونکي زیم ها بڑا خانادان زندگی آسان الله رزق ورکي تا الله باندې یقین نشته دې سپی تقریبا په کال کې څو ځل تا بچی راوړي او چې وی ګوردا چې څربا څربا بچی ورسي مندري مندري او دغه تا رزق خدای پاک ورکي او تا بچو ته نه ورکي تا الله باندې یقین نشته دې چرګه تقریبا څلوې خطورې جو کې بچی راوړي او یو را مور په سیوی ها هغه ته الله بچی غور کوي رزق نی کارخانه شته ته خو سړی انسان یا الله باندې یقین وکا دوره یقین د کنزورې دې چې بچی مډیر شي بیا بچخوري دا بچی چې ډیر شي لغونه خوري اور پرې وکا یو به پولیس کې نوکار شي بل به فوج کې نوکار شي بل به عالم شي بل به انجینئر شي بل به ډاکټر شي بیا به داسې پیسو کې او جائیداد کې به پټ وې ارزه کې به د بنگلوي ښا الله غو نه خوري خو کا کنه هدا یی چې نه باز یا برز کون زنه الله اکبر سړیو په خلګ سترګي واته اته منصوبه بندی کې الله درته هدایت وکا الله فرمای ولا تقربوا الزنا من از دیکيږي زنا تا د زینا زینو تا منیز دیکھے گا پہیے گے خبریں بنے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اللہ دے مو تو سے حفاظت ہوگی ہاں منیز دیکھے گئی زینا تا یعنی زنا هغه ایریتا مور نږدې کېږه ها کول خدر کدار انه کان فاحشتن یقینا دا به حیا کار دی وسا سبیل ډر بدلار دی ولا تقتل نفس التي ما قتل وی نفس ما قتل وی نفس هغه نفس حرم الله چې حرم کړی دی الله تعالی قتل دی الا بالحق مگر پر اشتیا سره کا پر اشتیا او قتل وی خیر دی پر اشتیا سره څنګه احساس یو سړی قتل کړی دی تا کنه بدلا واخلی دا جایز دی یا زنای کړی مثلا رجمی کې محسن دی شدی شدا یا مرتد شخه دا درو شینو باندې قتل جایز دی ومن قتل مظلوما آسوک چې قتل کړی شوی مظلومن پس ظلم سرا بغیر الحق شریف فقط جالنا لے والی یکیناً گرزاو لے دے مونگا دا پر دا والی دے دا پر دا وارس دے سلطاناً غلابا غلابا یعنی القوة بالقصاص غلابا پا قصاص سرا فلا یسرف القتل اے دا والی با دا وارس پا اسراف نکوی فی القتل پا قتل کے پا قتل کے با اسراف نکے چا غیو قتل کړه دی او تل پینځه قتل او یاره د ما سړی او د نور خره دی ها وې دا نور ماړه د ما سړی سره چې ته برابرېږي یو سړی په ساره باندې بس الله اس قتل نه کوم دا نه جایز دی ها چا چې قتل کړه دی بس لري کا خوي کا باد یا تا سړی باندې یو داس کړه دی تل گیا شور باندې شل د زیولې دابم نکې فلا یسرف القتل انه کان منصورا یقینا دې سره مدد کړی شوی دی اګور دې سره بیا مدد کیږي دا بلګي کیږي بیا بتاولی بیا بتا سره زیاتې کوي بیا بتاولی بدلا بخل تب بیا لګي کیږي دا سر ته نه رسیږي ها دا کار مکا ولا تقرب مال الیتیم ظلم مکوي منیز دې کیږي مال دې یتیمانو ته الا بالتی مگر پاغه طریقې سره هي آسانو چغه خسته طریقې وي انه حفاظت کوي مال دی یتیمانو حته یبلو شدو تر دې پورې چې ورسیږي جوانی خپلتا خپل جوانی ته ورسیږي ها مال حفاظتي کوا واوفو بالعهد اتا سو پرواله کو بلا دی په وادو باندې وعده باندې پرواله وکا چې وعده کینو پورا کاوه دا چې ټوکو کې ماته راو مړه ان الله دا کان مسولا یقینا وعده دی په باره کې به تپوس کولی شي تپوس کړی شوی دی ها و اوف الکیلا پوراواله کا په پیمانه او پوګی کې ازا کل تم عقل جتا سو تول کوي نو وزنو بل کې استاس المستقیم تاسو تولو کې پا ډانډی نیخ باندې تلا چا کې ډانډ نیخ بالکل چې نیخ ودریږي بیا والے شی ورکا په یګ مسلې باندې ذالک خیرون دا ډیر غره دی واسن طویلا اخره پنجام کې دیدر خان جام دی ها ولا تقف ما ليس لك بعلم بهتان ما تاړه ته کوم شي پته درته نشته دی چې پزول خبره ما کا ها بهتانونه ما تاړه چا کی یو کار نشته تور باندې اچ بهتان تاړه ها دا بهتان دی دا سخته ګناه دی غیبت نه سخته ګناه دی ولا تقف ما اور پسې کېګا ما هغه شي پسې لیس لک بی علم چې نوی تا پر پاګ باندې چیلم والے ان سما یقینا د قوت سمعا د غونا والبت سرا استرګې والفؤاد او زړونا کل اولایک کان انه مسؤولا اټولو د دې په باره کې وا تپوس کولې شي کل اولایک وکل اولایک کان انه مسؤولا هاریو د دینا با تپوس کولی شي دا با مسئولوی تپوس با کولی شی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر زیگا پز مکی که مرحن پا تکبر سرا مرحن پا گڑا سرا دی دو وجن امام قرطبی رحمت اللہ علی اندرنگ نور علماء ذکر کئی چی دی دا یا دلیل دی چی گاڑی دل نجائز دی خان دا ودنو که مو تاسو بلبلی چای چون دا نجائز دی خان او بیا بوډاګي وبډاګه یره د دیو گاډو څوک سي کنه آچه پر پرته نشي وي هر جی ډرا پر تولګ بیمار هي او چې کلا و دشي او دا بوډاګي چې کسه نه چې ځوان خځه غني بتاوي ګرته وي ها بیا هغه وخت بیمار نه وي ها په یوه مثال او بوډا چې ګوره هاریان بشه ورته ها بوډاګون خو ګورو کنه کومه بلبلې آی شي امام قرطبی وای چې دی دا یا دلیل دی چې گاډا حرامه دی گاډه کې بنا او وای پدی کې په بازه پیرانو باندې رد دی ها چې بازه پیران گډیږي ها ذکر کوي او گډیږي ها تاسو کا خیال وینن سبا خو میډیا ډیر عوام شو یې پدی فیسبوک باندې تاسو وګورو ا ویډیو ا پیران دی سره د ګیرو نه نتونه یو گډیږي ها گډی دا ناجائز دی حرام دی ها امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی سکا دا نر بچیوی کنا او دا دورا مینوی پا ذکر بانده نو دے دا کوئی پا سار بانی یا کمر پا سار بانی دا سی بانگ راوا چایی کن چه دیتا پاتاو لگی گی دا خو پستے کلی نی خب ہوئی گی چه غرزیگم نا کهو غرزیگم بلختو ندی او سوک منسی کنا و دے دا چه خوشی کمر پا سار یا دا کوئی پا سار بانی دا اگا دی گی سی پاتاو لگی گی سی یارا دے بانی جذبار اغلا و دا بیوش شو جذبے کرا گیا خا آج جذبہ نرسی اور بنے اخو خیار دی غزه کې بیا غزه جذبه نه راوړي ځم دینی برباد تباہ و برباد که صرف خېټه ده پراخه وا خېټه ته تباہ و برباد شي اټول دین ده تباہ پیغمبر مسلم خاجی ولا تمشي فی الارض مراحا مگر زگاما مدرما فی الارض پزمکه کې مرا پتا کبر سره پګاډا سره انک لن تخرق الارض یقینا انت نشی چیرے کوئے ہرگز مکا ولم تبلغ الجبال طولا انشر سیدے تغرون تا طولن پڈنگوالی کے کتا ڈیرہ ڈنگ زونی دے کنا ڈیر ڈنگ ڈنگ کے گے کنا خو غرت انشر سیدے غار تو نہ ڈنگ دے ہاں تکبر مکا کل ذالکا کان سیو عند ربک مکروہ کل ذالکا دا ٹول مخ کی چتیر شو کان سیو دے بدی ددی عین در رب کا پنے در رب دستا بنی مکروہن حراما دا حرام دی ہاں ذالک مما او حیلے کا رب کا دا داغی نہ دے نہ مخ کی چیز ذکر شو چی وحی کڑی دے تا طرف طرف دستا من الحکمت دا پا خو خبرو نا دا پا خو خبرو نا دے دا دا منسوخ کی دلو والا خبر نا دی دا پا خی خبر دی ولا تجل ما لیلان آخر بیا مسئلہ ذکر کی ماما نام اگر زاو دا اللہ سر بل خدا ہے بل الہ بل معبود فتلقا او بغر زاو لیشی فی جہنم اپا جہنم کے ملومن ملامت کرے شوئے مدخورن تلوہ حلے شوئے خا افا اسپاکم ربکم زجر دے اے غرکی تاسو لرا رب دستاسو بل بنین اپا بچیو سر چی تاسو بچیو بنی خوشا لے گو تاسو اللہ پا بچیو غرکی او وطا خزا من الملائکت ناسا او جوړوي الله تعالی خپل ځان د پر د ملائکو نه اناسن جنا کوي چې تاسو وایي چې ملائک تعالی لونی دي تاسو په لونو خپه کېږو الله د پر لونې ګرځو او ځان د پر زمن ګرځو انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو خامخا وینا کوي وینا لوی لوی وینا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې نړۍ راغاټه خبره ده ها دا غاټه خبره تاسو کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ولقد صرفنا في هذا القران یقینا مونږه بیان کړه د پدی قران کې هر قسمی سلونه هر قسم دلیل د تشې لپاره دا قران مو ولې بیان کړه قران کې مو هر قسم مسائل ولې بیان کړي لیذکروا د دې لپاره چې دا خلق نصیحت واخلي دا قران د دې لپاره قران کې ما هر قسم بیانونه کړي چې دا خلق نصیحت واخلي خو چې نصیحت خو واخلي کنه سوچ ورتا ہو کی فکر ہو کی غوک ہو ورتا ہو نسی کنا بیا بغن آباد پوئی گی تو چیتا غوک ورتا ننسی نو سب پوئی چی سب نصیحت واخ لے دا جے قرآن بائی نیگی تا خوبونا کے دا جے قرآن بائی نیگی تا کیلونا کے مائے آ مسلمانانو قرآن بائی نیگی قرآن تا غوک گولا گو اس والحمدللہ دا اللہ میرا بندی دی خپل بڑستانے کے چملا خپل کور کے بڑستانے کے پٹشا ریڈو دانتا والا گا موبیل والا گا دا اللہ کتاب ہوا ورے خو بدبخت هغه خلق تی چې وسم موبایل کې کاته شي او موبایل کې اوری دی شي او بیا غانه بجانه ووري او قران نو ووري نو دا بس نه صحت واخلي دا بس عذر پیش کی الله تعالی کمات کې تاسو تا ورسید دا الله کتاب در ورسید کور ته نغادي تا چې وسم سوچ نه کې بیا گرفتاره کې ګور هغه مخ کې نه خبره وي وس خبر شوي بیا گرفتاره کې الله فرمایي چه قرآن کے ما بیان کرے دے دید پرا ہر قسم شے چه دیو نصیحت وخلی ہو وما یزیدهم الا نفورا نزیت وید قرآن دیو لر الا نفورا مگر نفرت سمرا قرآن واوری ور سرکشی گی نفرت کئی، سمرا قرآن واوری ور سرکشی گی نفرت کئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دموتا استا دا عمل کولو توفیق نصیب کی. تفریح کو ہاں